لعلکم فرقانا، میکانزم ڈیولپ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ یکفر عنکم سیئاتکم، آپ کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو بالکل ٹوٹلی اریس کریں گے، یہ کریں گے اریس کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کے جو بڑے گناہ ہیں اس کے بھی اللہ تعالیٰ فارجونس دے دے گا. تو تین چیزیں تقویٰ کے پس منظر میں آدمی کو مل جاتی ہیں. ایک یہ کہ طبیعت سارے ہو کر میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے گناہ وہ تو ٹوٹل ریکارڈ سے ختم ہو جاتے ہیں، ریکارڈ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور بڑے گناہ ریکارڈ پہ تو موجود ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ڈے آف ججمنٹ پہ آپ جائیں گے تو کہے گا اسے بھی اگنور کر دیں، معاف کر دیا. تو تین فائدے تقویٰ کے. کیا خیال، فائدہ ہی فائدہ ہے، کریڈٹ ہی کریڈٹ. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اور ارعیس کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ، ویغفر لکم اور بخشش کرے گا آپ کو بڑے گناہوں کا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور مہربانی کے مالک ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اب دیکھیے الشیء یذکر بالشیء، الشیء عربی کا مقولہ ہے، الشیء یذکر بالشیء، کہ کسی چیز کے تذکرے سے کوئی پرانی چیز بھی یاد آ جاتی ہے. کسی چیز کا تھا ہاں ہم بھی ایک بار ایسے تھے تو کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ کریم نے جب بار بار یہ کہہ دیا کہ آپ یہ رول اپلائی کریں، یہ رول اپلائی کریں، یہ قاعدہ عملی کریں، اس کو تنفیذ کریں، تو آپ کو امداد ملے گی، اللہ آپ کے ساتھ سپورٹ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے، تو اللہ کریم نے فوراً ریمائنڈ کروا دیا کہ آپ کو مزید تقریر کی کیا ضرورت ہے. آپ اور ابوبکر دونوں دو بدو نہیں نکلے، پوری عرب دنیا کے پیچھے لگی ہوئی تھی جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو پوری عرب دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ اس پیغمبر کو قتل کرنا ہے. تو اللہ نے کیسے سپورٹ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بخیر و خوب یہ تمام آپ کو مدینہ پہنچا دیا. تو اس کے بعد بھی کسی تقریر کی ضرورت ہے، اللہ سپورٹ کیسے دیتا. سوری صاحب بات ذہن میں آ رہی کہ یہاں درمیان میں یہ امیگریشن والا قصہ کیوں داخل کر دیا، وہاں بھی امیگریشن والا مسئلہ تھا، امریکہ میں بھی امیگریشن اور وہاں بھی امیگریشن، کہ گرین کارڈ والا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے. نہیں یہ تو آپ کو کس نے بتا دیا، یہ آپ کہاں تھے جب میں بتا رہا تھا؟ ہاں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ حضور پہلے گئے. ہاں سب سے آخر میں گئے، اور ٹربل ہوئی اتنی، لیکن وہ جو ہی سارا پیکٹ ہو گیا تھا مدینہ والوں کے ساتھ، اگر اسی وقت نکل جاتے تو کوئی یہ مصیبت نہیں. اور جب یمکرو تدبیر کر رہے تھے بکل لذین کفرو، آپ کے متعلق کفار لیلۃ الہجرہ میں، ہجرہ کے موقع پر دار الندوہ ان کا جو تھا نا وہ اسمبلی حال تھا، دار الندوہ حرم کے قریب تھا تو اس میں ان کی اسمبلی ہوتی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تدبیر بنا رہے تھے آپ کے خلاف، الَّذِينَ كَفَرُوا كُفَّارَ يُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو پکڑے رکھیں جیل میں ڈال دیں، تین تجاویز تھی، لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو پکڑے رکھیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو نکال دے جلا وطن کروا دے. بس یہی تین چیزیں تھی ایجنڈے پر کہ یہ کام ٹھیک رہے گا، یہ کام ٹھیک رہے گا، یہ کام ٹھیک رہے گا، اور فائنل ڈیسیجن سپوز ٹو بی گیون بائی ابو جہل، بیکاز ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم سپیکر آف نیشنل اسمبلی، ہی واز سپیکر آف نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ، تو وہ اپنے ریمارک دے رہے تھے. تو جو پہلی تجویز آئی اور اس پر لوگوں نے تقاریر کی، چیف ٹینز آف ویریس ٹرائبز انہوں نے اپنا اپنا عندیہ دے دیا کہ بھائی جیل میں ڈال دیں گے اور یہ کریں گے، بس دعوت کا کام ختم ہو جائے گا، اسے جیل میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے. ابو جان نے اس پہ اپنے ریمارکس دے دیے کہ جیل میں آپ کا باپ ڈال دے گا، آپ کو بنو ہاشم کی قوت معلوم نہیں، ان کے آدمی کو کوئی جیل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ تو آنکھیں نکال دیتے ہیں لوگوں کی کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بیٹھ گئے، یا وہ لوگ بیٹھ گئے جنہوں نے یہ قرارداد پہ دوسری قرارداد آئی کہ بھائی اسے جلا وطن کر دیں، ملک سے نکال دیں. تو ابو جان نے اس پر بھی کراس کر دیا، کہ یہ تجویز بھی نامعقول ہے. اس آدمی کی زبان میں وہ اثرے کے باہر اتنی ساری دنیا کو ساتھ ملا دے گا, ہمارا بیڑا غرق کر دے گا. یہ تو جس کے سامنے بات کرتا ہے دل کو لگ جاتا ہے. تو آپ اپنے لیے مصیبت باہر بھجواتے ہیں کہ پھر واپس آپ پہ الغار کر دیں. تو تیسری تجویز یہ ابو جال کی اپنی تھی کہ بھائی ہر ایک قبیلے کا ریپرزینٹیٹو وہ اس منصوبے میں شامل ہو جائے, اور سارے قبائل جب جمع ہو کے محمد کو قتل کریں گے تو بنو ہاشم لڑیں گے. کس کس سے لڑیں گے؟ بنو ہاشم لڑیں گے کس کس سے لڑیں؟ اور ڈیر سارے قبائل جب قتل میں انوال ہوں تو لیٹر آن فیصلہ یہ ہوگا کہ بھائی خون بہا دے دیں, بلڈ منی دے دیں. کیا دیں؟ بنو ہاشم کا نہیں تھا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِأَبِي بنو ہاشم اس وقت اگر مسلمان نہ بھی تھے تو حضور کے سپورٹر تھے, اگر مسلمان نہ بھی تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر تھے. ابو طالب صاحب تو وفات پا چکے تھے. ابو طالب حضرت عباس تھے حضور اسلام کے چچا, وہ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں, لیکن وہ سپورٹر تھے رسول پاک, اس کے ساتھ رہتے, اس کو خبر دیتے اور پروٹیکشن دیتے, حالانکہ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا. ابو طالب کے عبد المطلب جد ہم جدتے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, یا جی کے آپ کو نکالے. وَيَمْكُرُونَ وہ تدبیر بنا رہے تھے آپ کو قتل کرنے کی. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ تدبیر بنا رہے تھے آپ کو نکالنے کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ, اور بہترین تدبیر بنانے والا تو اللہ ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ, یہ بہترین تدبیر تو اللہ کا ہوتا ہے, باقی سارے تدبیریں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اللہ والی تدبیر وہ کامیاب. فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اب اس وقت کیا ہو گیا؟ اللہ کریم نے مومنوں کو کس طرح انکریج کر دیا کہ دیکھیے دو بدو تھے, میں نے کیسے سپورٹ دے دیا. آپ ذرا نکالیں سورہ توبہ. لَا تَنصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ, قاری صاحب جلدی نکالیں. اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین 39 40 40, دیکھیے آیت نمبر 38 پر چلے جائیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, مالکم, کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ فرماتے ہو ایمان والو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, دعوت کے لیے, دین کے کام کے لیے, تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس ساقل تم, آپ بوجھل ہو جاتے ہیں, آپ باری ہو جاتے ہیں, اٹھ نہیں سکتے. ذاقی لکم انفرو, جب کہا جاتا ہے آپ سے انفرو فی سبیل اللہ کے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں, اس ساقل تم, آپ بوجھل ہو جاتے ہیں, ہٹ کو آپ باری ہو جاتے ہیں. ارضیتم بالحیات دنیا, کیا آپ رضیتم ترجیح دے چکے ہیں, پریارٹی دے چکے ہیں بالحیات دنیا, دنیا والی زندگی کو, من الاخرہ آخرت والی زندگی کے مقابلے میں. کیوں بوجھل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک دنیاوی زندگی یہ اخروی زندگی سے بہتر ہے, ادر وائز تو آپ فوراً نکل جاتے ہیں. فما متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا نفع لینا, فی الاخرت آخرت کے مقابلے میں, الا قلیل, یہ بہت توڑا ہے, یہ بہت توڑا نفع ہے. تو اس توڑے نفع کو آپ بہت باری نفع کے مقابلے میں پرائرٹی دے چکے ہیں. الا تنفرو, اگر آپ نہ نکلیں, یعذبکم عذابا علیما, تو اللہ عذاب دے گا آپ کو دردناک عذاب. ویستبدل قوما غیرکم, اور آپ کے بجائے اللہ ایک نئے قوم کو لے آئے گا. ولا تذروا شیئا, اور آپ اپنے بوجھل ہونے سے اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اپنی تکلیف کروا رہے ہیں, اپنی خسارہ کروا رہے ہیں, اپنا نقصان کروا رہے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. الا تنصروا, اگر آپ میرے نبی کی امداد نہیں کرتے تو نہ کریں, بلا نہ کریں. الا تنصروا, یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے, جب لوگ بوجھل ہو گئے, نہیں نکل رہے تھے کہ بھائی یہ پیغمبر بھی عجیب آدمی ہے, پیغمبر بھی اپنے عزیزوں سے لڑانا تھا تو ہم لڑے. تو صاحب کہ یہاں پہ ہمارے جو اپنے قبائل ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سے تو لڑتے رہے, اب دیکھیے رومن امپائر سے ہمیں لڑا رہا ہے, یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ سپر پاور سے ہمیں لڑا رہا ہے؟ تو مختلف منافقین مختلف بہانے بناتے رہے. ایک آدمی آ جاتا جی میری بیوی بس وہ مر رہی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آپ چلے چھٹی. دوسرا آ جائے جی مجھے تو آج تیسرا دن ہے سر درد ہے اور بس اٹھ نہیں سکتا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تری نائٹ نہیں تو آپ چھٹی. ہاں تیسرے آ گئے انہوں نے کہا جی ہمارا گھر تو آپ کو پتا ہے وہ سہارا میں ہے, وہاں کوئی نہیں پروٹیکشن اور کور کے لیے, صرف میں ہی ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کی چھٹی کیا, کیونکہ حضور علیہ السلام فطری طور پر بڑے رحم دل آدمی تھے. میں کہا آپ کا اتنا عذر ہے اور تو آپ کی چھٹی, تبھی تو اللہ کریم نے پیچھے آئے گا سورہ توبہ میں کہ اللہ نے اسے ڈانٹ پلائی کہ آپ اللہ وقن کا وہ آپ کی بخشش ہو نماز ان طرح آپ کی کیا چھٹیوں پر چھٹیاں دے رہے تھے. اللہ وقن کا دیکھیے اللہ کی ڈانٹ بھی عجیب تھی, ڈانٹ کہ آپ اللہ وقن کا وہ آپ کی بخشش ہو نماز ان طرح آپ کیا چھٹیوں پر چھٹیاں دے رہے تھے. چھٹیاں تب دیں گے جب آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں, جب آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں. الا تنصروه فقد نصره اللہ, اگر آپ میرے نبی کی امداد نہیں کرتے فقد نصره اللہ تو نہ کریں. اللہ نے اس کا امداد کیا تھا کب؟ اذ اخرجه الذین کفروا, جب نکال چکے تھے اسے کفار اپنے شہر سے, یعنی وہ باعث ہو چکے تھے اس کے نکلنے پر, وہ تو قتل کر رہے تھے, وہ نکالتے نہیں رہے تھے, وہ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ قتل کا منصوبہ وہ باعث ہو گیا حضور کے نکلنے پر. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب نکال چکے تھے اسے کفار ثانی اثنین, اور وہ دو بدو تھے, ثانی اثنین وہ دو بدو تھے, رسول پاک اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ ہستی او کشت امت را چو ابر, ثانی اسلام و بدر و غار و قبر, کہ حضرت ابو بکر کی ہستی اور ذات امت کے فصل کے لیے یہ ایک کلاؤڈ اور ایک بادل کی حیثیت رکھتی ہے جو مین برسا کر فصل کو زرخیز کر دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ہستی اور اس کا کردار اور سیرت یہ امت کے فصل کو اس لیے سرسبز و تازہ رکھتا ہے, اور اس کو چار سارتیں نصیب ہے, ثانی یہ اسلام, اسلام لانے میں وہ دوسرا, بدر میں وہ دوسرا, غار میں وہ دوسرا, اور قبر میں وہ دوسرا, ثانی یہ اسلام و بدر و غار و قبر. ہستی یہ او کشت امت را چو ابر, ثانی یہ اسلام و بدر و غار و قبر. الا تنصروا فقد نصر اللہ, اذ اخرجہ الذین, جب نکال دیا تھا اسے کافروں نے, ثانی اثنین وہ دو بدو تھے, زما فی الغار, جب دونوں بیٹھے تھے غار ثور میں, کہاں بیٹھے تھے؟ غار ثور, جبل ثور ایک پہاڑی ہے مکہ معظمہ سے باہر. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی, اب کارندے تو ادھر ادھر دوڑ رہے تھے, سو اونٹوں کا انعام مقرر تھا, سر کی قیمت سو اونٹ, سو اونٹ کافی چیز ہے, تو سو اونٹوں کا انعام مقرر تھا اگر کوئی محمد کو مردہ یا زندہ حیثیت میں لے آئے, یعنی تخریب کار ہے, ٹیررسٹ ہے, ٹیررسٹ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کے لے آئے تو انعام ملے گا کتنا؟ سو اونٹ. تو بہت سارے لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے کہ محمد آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب لوگ تو دوڑ رہے تھے ادھر ادھر, اور ابو جہل سیدھے آئے حضرت ابو بکر کے گھر, وہ جب حضور کو نہیں پایا کہ حضرت علی نکلے وہاں سے, گھر سے کون نکلے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے گھر سے. اس نے کہا بھائی حضور تو چلے گئے ہیں, اور کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ حضرت علی سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے, حضرت علی بھی بڑے جابر آدمی تھے, اس سے پوچھنا تو کسی کا مجال نہیں تھا کہ پوچھتے کہ کہاں ہے. تو ابو جہل سیدھے آئے ابو بکر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضور جب اپنے گھر نہیں ہوتے تو پھر ابو بکر کے گھر ہوں گے. جب وہاں آئے تو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عائشہ کی بہن ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہے, حضرت زبیر کی بیوی ہے, حضرت زبیر حضور کے پتنی ذات تھے, فرسٹ کزن تھے, حضرت زبیر کی بیوی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے. تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر میں تھی, ابو بکر نے دروازہ کھٹکھٹایا حضرت اسماء نکل آئی, تو ابو جہل نے کہہ دیا کہ بیٹی ابو بکر کہاں ہے, رسول پاک کا پتہ نہیں لگایا, تو پتہ ابو بکر کا پتہ لگ گیا تو محمد کا آٹومیٹکلی لگ گیا, کہ جہاں ہوں گے ابو بکر محمد ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ بیٹی ابو بکر کہاں ہے؟ تو آسما بھی اس میں تو ابو بکر کا خون دوڑ رہا تھا, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دیا کہ مجھے دونوں کا پتا ہے, میں نے رخصت کر دیا, آپ کو نہیں بتاؤں گی, آپ کو نہیں بتاؤں گی. تو ابو جہل نے ٹپڑ رسید کیا تھا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ اس طرح گر پڑی اور اٹھ کے ابو بکر کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا کہ اللہ کے دشمن, میں وہ عورت نہیں جو آپ کو یہ بتائے کہ اللہ کے نبی کہاں ہے اور میرے ابو کہاں ہے. یہ ہوتی ہے ایمان والی بات. تو صاحب کیا خیال, ہاں جھوٹ کا ہوتا ہے, جھوٹ میں نے مسئلہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں. تبھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب رات نکل رہے تھے رسول پاک کے ساتھ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیے کہ وہ کارندے تو سارے روڈز پر اور فری ویز پر پیرے دے رہے ہیں, تو ہم ان کے ہاتھ لگ جائیں گے. تو مجھے ایک راستہ معلوم ہے جہاں پہ لوگ آتے جاتے نہیں, عموماً وہاں کوئی نہیں ہوتا, وہ سارا میں کوئی بنجر قسم کا بیرن قسم کا راستہ تھا, وہ سڑک جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس راستے پر لے جا رہے تھے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اس بنجر راستے پہ جا رہے تھے, وہ حضور سے کہہ رہے تھے کہ آپ کھیتوں میں جایا کریں, کیونکہ اگر کوئی خطرہ ہو تو وہ بھی اس برن روڈ پر ہوگا تو مجھے آئے, آپ کو نہ آئے. اور تاریکی تھی, تو ایک آدمی ملا حضرت ابو بکر کو, تو اس نے حضرت ابو بکر سے کہہ دیا کہ من معک, یعنی نہیں کہا کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں, وہ کون ہے جو کھیت میں جا رہا ہے, وہ کون ہے؟ یہ کہ حضرت ابو بکر ہے, بخاری کی حدیث ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا, خداوندہ اگر جھوٹ کہوں تو میں نے تو ایماندانی سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, یہ تو میرا سارا ریکارڈ کا بڑا فرق ہو گیا. تبھی تو صدیق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا, بلکہ قرآن نے دے دیا کہ والذی جاء بالصدق والذی صدق به اولئک هم المتقون. اللہ کریم فرماتے ہیں متقین کے سردار دو لوگ ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچائی لے آیا تھا, اور ابو بکر جو تصدیق کرنے والا تھا. تو اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہا تھا کہ خداوندہ جھوٹ بولوں ریکارڈ ختم, اور کیونکہ محمد ہے تو راز نیک آؤٹ ہو گیا. تو اللہ کریم نے دل میں بات ڈال دی, حضرت ابوبکر نے کہہ دیا رجل یا دین السبیل, یہ میرا ساتھی مجھے گائیڈ کر رہا ہے, اپنے انداز میں کہہ گیا کہ یہ میرے رہبر ہیں, میرے رہنما ہے. اور آدمی نے یہ باٹم لائن پک کر دیا, شاید یہ بیرن راستہ ہے اور یہ سمجھتے اس کو نہیں آتی, اس کو ساتھ لے گیا ہے. اذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين, جب وہ دو بدو تھے, ازہما فی الغارے, جب وہ دونوں غار ثور میں بیٹھے تھے, تو غار ثور میں بیٹھے تھے تو اتنے میں کچھ لوگ آ گئے غار کے دہانے پر, غار کے دہانے پر کہ شاید اس غار میں نہ گھس گئے ہوں, لیکن وہاں آ کے اللہ کریم نے اپنا انتظام کروا دیا تھا کہ وہاں پہ یہ عنکبوت نے, کیا کہتے ہیں, مکڑا, مکڑی, یہ مکڑی نے کچھ اپنے تھال ڈالے ہوئے تھے, اور ایک کبوتر وہاں بیٹھی ہوئی تھی, وہ انڈے دے چکی تھی. میں کہا بھائی انسان کے آنے سے تو یہ مکڑی کے جال یہ بھی ختم ہو سکتے تھے, اور یہ کبوتر بھی نہ ہو سکتا تھا, یہ دونوں کی موجودگی اس بات کی دلیل, کوئی آیا نہیں, آیا نہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے, نظار ایسے زاویے پر تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ لو نظروا الی اقدامہم لرأونا, اللہ کے نبی اگر وہ ذرا جھک کے اپنے قدموں میں دیکھ گئے تو ہمیں دیکھ پائیں گے, ہمیں دیکھ پائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اتنا دل ہوئی کہ اذ ہما فی الغارے اذ یقول لصاحبی, رسول پاک کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے لا تازن, یہ اللہ اس حالت کی حکایت کر رہا ہے کہ اس وقت رسول پاک نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا, اذ یقول لصاحبی, وہ اپنے کلیگ سے کہہ رہا تھا, اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا, لا تازن, لا تحزن. میں نے ایک قاعدہ بتا دیا تھا بقرہ کے اندر کہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کے اندر, ایک خوف ایک حزن, کیا فرق میں نے بتا دیا یاد ہے؟ ہاں ہاں, یعنی خوف یہ وہ فکر ہے جو آدمی کو اپنے متعلق دامنگیر ہوتی ہے, اور حزن وہ فکر ہے کہ آدمی اپنے سے بے خبر ہو کر اپنے محبوب کے متعلق فکر مند ہو, اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں اس کو کوئی زخ نہ پہنچے. تو یہاں دیکھیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام ابو بکر سے کہہ رہے تھے کہ لا تخف, کیا ڈرتے ہو, نکلے کیوں میرے سر, اب کیا ڈرتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا لا تحزن, میرے متعلق آپ فکر مند نہ ہو, کیونکہ ابو بکر کو اپنی ذات کی پرواہ توڑی تھی, وہ تو راستے پر جاتے جاتے کبھی آگے دوڑتے کبھی پیچھے آ جاتے کبھی دایا آ جاتے کبھی بایا آ جاتے. حدیث میں حضور علیہ السلام نے اسے پوچھا ابو بکر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کبھی آگے دوڑتے ہیں کبھی پیچھے؟ اس نے کہا جی تاریخی ہے, یہ جاری ہے, وہ پتھر پڑا ہوا ہے, وہ فلاں چیز ہے, وہ فلاں وہ راک ہے, مجھے ذہن میں آ جاتا ہے چٹان کے پیچھے کوئی ہو نہ آپ پہ ضرب نہ لگائے تو میں دوڑ کے وہاں آ جاتا ہوں کہ ضرب اگر ہو تو مجھے لے لے. ایمان کی بات یہ ہوتی ہے, ایمان کی بات. تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی واقرأہم ابی بن کعب وابو عبیدہ امین ھذہ الامہ ولکل نبی حواری وحواری الزبیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل حدیث ایک ایک آدمی کا نام لیا, فرمایا کہ میرے امت پہ سب سے زیادہ مہربان میرے بعد وہ ابو بکر ہے, یعنی امت پر میں مہربان ہوں, میری بات دوسرا نمبر ابو بکر کا ہے. اللہ کے دین میں انتہائی سختگیر عمر فاروق ہے, حیا کے اعتبار سے حیا اور شرافت کا مجسمہ حضرت عثمان ابن عفان ہے, اور فیصلے کے حوالے سے بہترین جج حضرت علی ابن ابی طالب ہے, اور قرآن پڑھنے کے حوالے سے بہترین قاری ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کہ ابو عبیدہ یہ تو میرے امت کے امین ہیں, ٹرسٹی ہیں میرے امت کے. اور تبھی حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ابو عبیدہ امین رہے, اور حضرت عمر کے دور میں بھی وہ ٹرسٹی رہے, یعنی بیت المال کے انچارج وہ ہوتے تھے کہ بھائی حضور نے اس کو یہ کارٹن دے دیا ہے کہ وہ امین ھذہ الامہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک وہ جارڈن میں ہے, تو میں آ رہا تھا, میں جارڈن میں ایک جگہ گیا تھا ڈیلیگیشن میں, وہ لے گئے تھے ایک جگہ پہ یرموک کے قریب, تو یرموک سے جب واپس آ رہے تھے تو یہ ٹائم تھا عصر اور مغرب کے درمیان, عصر اور مغرب کے درمیان, تو یہ کہا ایک بورڈ پہ نظر پڑی ذریح امین الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ. تو میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا بھائی حضرت ابو عبیدہ یہاں ہے, اس نے کہا جی ہاں, یہ سائٹ پر جو ایگزٹ لے لیں گے تو تین چار میل پر حضرت ابو عبیدہ. میں نے کہا یہ ایگزٹ لے لیں, ابو عبیدہ کو حاضری دے دیتے ہیں. تو گئے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر, بہت بہترین مسجد ہے وہاں پہ, مکروہ وقت میں نفل پڑی لیکن پڑھ دی. میں نے کہا کہ ابو عبیدہ کو بغیر نفل کے چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو مکروہ وقت. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ امین الامہ, اور حضور نے فرمایا کہ ہر ایک پیغمبر کا ایک اسپیشل سپورٹر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل سپورٹر, جسے گارڈ کہتے ہیں, اسپیشل گارڈ. اور میرا اسپیشل گارڈ زبیر ابن العوام ہے رضی اللہ تعالیٰ. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہ سعادت یہ حضرت ابوبکر کے لیے توڑا ہے کہ حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ لا تحزن, آپ میرے متعلق فکر مند نہ ہو, ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے. ایسا نہیں کہا کہ ان اللہ معی, بلکہ فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے. تو یہ سعادت کہ حضور نے ابوبکر کو اپنے ساتھ شامل کر دیا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے قلبی اطمینان ابو بکر پر. کیا قلبی اطمینان ابو بکر, اور اس قلبی اطمینان کی وجہ تھی, علماء فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انتقال کر گئے تو حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک, حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب کے مالک, اس کا دل ہی نہیں مانتا تھا کہ پیغمبر کو موت آ سکتی ہے, کیونکہ آدمی کبھی کبھار انہیں اتنا غم کی وجہ سے اتنا وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے کہ اس کا سینس کام نہیں کرتا. تو اس نے تلوار اٹھائی تھی, کسی نے کہا کہ نبی کو موت آئی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا. اور تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ تو گرتے پڑتے مسجد آ رہے تھے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے, اس کے بیٹے نے آ کو اطلاع دے دی کہ رسول پاک انتقال کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن زید وہ تو اتنے حواس باختہ ہو گئے, اس نے ہاتھ اٹھائے کہ خدا بندہ میرے آنکھوں کا بہترین مصرف تھا رسول اللہ کا چہرہ مبارک, اب جب وہ نہیں رہا مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں, میری بینائی ختم ہو جائے, اور اللہ نے ختم ہی کر دی. عائشہ کی انتہا کہ میرے آنکھوں کا اب کوئی مصرف رہا نہیں, میں تو آنکھیں اس لیے تھی کہ حضور کو دیکھتا رہا. یہ ہوتی انتہا محبت کی, محبت کو کوئی ضابطے اپلائی نہیں ہوتے کہ اس نے یہ دعا کیوں مانگی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ, عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ, تیری منشا اور ہے, ان کا عقیدہ اور ہے. اسے کون کو زاہدہ اچھا نہیں خالی سے بولی طرح شیر تو کو معاشق سڑے عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ کہ وہ پرہیزگار آدمی عاشقوں کو نہیں چڑھا کرتے عاشقوں کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چھیڑ چھاڑ تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور تیری منشا اور ہے ان کا کبھی عاشق کے لیے ضابطے تبدیل کیے جاتے ہیں عاشق کے لیے ضابطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی مکہ معظمہ میں رہنا افضل ہے یا مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا افضل ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال کہاں گزارے مدینہ میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ مکہ معظمہ میں رہنا افضل ہے اس لیے کہ اللہ کا گھر وہاں ہے اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی دین کے لیے مصیبتیں وہاں جی لی ہر ایک کے پاس اپنے آرگومنٹس امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ جی مکہ میں رہنا افضل ہے کہ مدینہ منورہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر عبادت اور زہد کا شغل زیادہ ہے تو مکہ معظمہ رہے اور اگر عشق و محبت کا تقاضا زیادہ ہے تو پھر مدینہ منورہ میں وہ تو بس ٹیکنیکل پوائنٹ کہا کرتے سب کو راضی کر دیا تو یہ ہوتی ہے عشق کی بات اب دیکھیے غزوہ بدر میں جب امیہ ابن خلف کون امیہ ابن خلف جو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مالک تھے زمانے جاہلیت میں اس کے مالک تھے اور بڑے مارا کرتے تھے اور ریت پر گرم ریت پر لٹایا کرتے تھے اور کبھی کانٹوں پر لٹایا کرتے تھے اور کبھی اس کے گلے کو دباتے کہ اس کی آنکھیں نکل آ جاتی اور کبھی اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹ لیتے حتیٰ کہ اس کا چمڑا اس سے خون کے فوارے نکل جاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اب غزوہ بدر میں جب یہ 70 مردار یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور عبد بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عقبہ ابن امیہ ابن خلف کو دیکھ لیا تو اس کو تو وہ اپنے دن یاد آ گئے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو اس نے اسے گریبان سے پکڑا کہ اٹھو باہر نکالا بقی میں کراس اس کا سر تن سے جدا کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چیخ پکار او خدا کے بندے ہی آپ نے کیا کیا ابھی تو حضور پاک نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے تو رولز وائلیٹ کر دیے قانون وائلیٹ کر دیا اب سارے صحابہ کہہ رہے تھے کہ بلال نے کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز کے لیے نکل آئے اور چلے گئے تھے کہہ دیا کہ جی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کام کر دیا وہ امیہ کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے بلال سے کہ بلال کیا کیا نے کہا جی مجھے وہ دن یاد آ گئے مجھے وہ دن یاد آ گئے اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ میری اس حالت کے لیے آپ مجھے کوئی سپورٹ نہ دے سکتے تھے تو آپ صرف روتے رہے میری اس حالت پر تو مجھے وہ دن یاد آ گئے میں نے تو اس کا کام ختم کر دیا اب واقعی یہ رولز اور عام قواعد کے خلاف تھا عام قواعد کے خلاف تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اس مقام کا آدمی ہے کہ وہ اس قسم کے 100 کام بھی کرنے تو اس کے لیے جائز ہے تو عاشق اور کو زاہدہ اچھا نہیں ہے چیڑ چاڑ تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ وہ علامہ نے کہہ دیا تھا کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق جو لوگ آگ میں کودتے ہیں دریا میں کودتے ہیں یہ عقل کے سارے نہیں کودتے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بحیرے میں کود پڑے بحیرے قلزم میں تو عقل کے سارے عقل تو یہ کہتے ہیں بحیرہ کیا کرے گا سارے لشکر کو ہڑپ کر جائے گا عشق کے سارے کیونکہ عشق ضابطے مابطے نہیں مانتا نہ عقل اس کے راستے میں ہینڈرنس بن سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں کود پڑے تو کس لیے عقل کیا ہمارے عقل تو کہتا ہے کہ آگ جلا کر راکھ کر دے گا تو علامہ نے کہہ دیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی کہ عقل تو ابھی بام پر بیٹھ کر تماشا کر رہا تھا کہ کیا کروں اور عشق نے کہا بھائی جمپ لگاؤ کیا کروں چوری صاحب کیا خیال ہے چوری صاحب آپ عقل والے میدان میں عشق والے میں عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق بنا دے عقل ہے محو تماشا لب بام وہ بابا عبد الرحمن نے کہہ دیا کہ عاشقی ہو نادر کار دے با نادر سر ابھی نہ چاہیے فلان ہو تو فلان کو ڈنگر ہو سر ابھی وہ کہتے ہیں کہ عاشقی یہ ایک یونیک ٹائپ چیز ہے جو یونیک قسم کے لوگوں کے پاس ہوا کرتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ جیسے حیوانوں کے پاس نہیں ہوا کرتی عاشقی و نادر کار دے دا نادر و سر دی نچے د فلان او د فلان غنی ڈنگرو سره وی. انزل اللہ سکینتا والے, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا سکینتا, اطمینان قلبی. اطمینان قلبی اس چیز کا نام ہے کہ چاہے آسمان زمین پہ آ جائے یا زمین آسمان پہ چڑھ جائے تو آدمی کو کچھ نہیں ہوتا, وہ مطمئن بیٹھا رہتا ہے. حالات اور انوائرمنٹ اس پہ کوئی اسمداز نہیں ہوتے. سٹیبلیٹی کیا ہوتا ہے؟ سٹیبلیٹی, استقامت. استقامت تو اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ابو بکر, یہاں دیکھیے لا تحزن ان اللہ, نیچے دیکھیں مغنا مغنا, اس میں یہ نا, اسے ہم کہتے ہیں متکلم مال غیر یا جمع متکلم, ہمارے ساتھ ہے, پلورل ہمارے ساتھ ہے. لیکن پیچھے دیکھیں, فانزل اللہ سکینتا, اللہ نے اپنا سکینت اور اطمینان قلبی نازل فرمایا, غلے ہی, یہ نہیں فرمایا غلے ہی ما, ان دونوں پر پیغمبر تو ہوتا ہی مطمئن ہے. پیغمبر تو ہاں, وہ تو اطمینان کے لیے ہی پیدا ہوا کرتا ہے. فانزل اللہ سکینتا علی ہی, ابو بکر کے قلب و دماغ کو میں نے اطمینان دے دیا. تو یہ ابو بکر کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اسپیسیفکلی اسے منشن کر دیا کہ فان, اور یہی وجہ تھی کہ سارے صحابہ وہ حضور کے انتقال کی وجہ سے حواس ناختہ ہو گئے تھے, ان کے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اس نے آ کے اپنی وہ تاریخی تقریر کر دی کہ یا ایھا الناس من کان, حالانکہ سارے صحابہ ان کو سمجھ نہیں آیا تھی کیا ہو رہا ہے, ان پہ تو دنیا تاریخ ہو گئی. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ چڑھ کر انہیں کہا, یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فقد مات, تو دین قبول کر چکے تھا محمد کے لیے, محمد وفات پا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت, اور جس نے محمد کے ہاتھ پر دین قبول کر دیا تھا اللہ کے لیے تو اللہ ابدی دائمی ہے, اس کو کوئی موت نہیں آتی. اور پھر فرمایا وما محمد الا رسول, قرآنی آیتیں سنا دی کہ محمد اللہ کے نبی تھے. قد خلق من قبل الرسل, اس سے پہلے بھی نبی آ کے گزرے ہیں. افا ام ماتا, اگر وہ تبوی موت مرتے ہیں, وہ قتل یا شہید ہو جاتے ہیں, انقلب تمہارا عقابق, اب دین چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, جو الٹے پاؤں مڑ جائے دین سے اللہ کو کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کرام کو ابو بکر کی تقریر سے اطمینان آ گیا کہ بھائی اب آپ نے امت کو سہارا دینا ہے, اگر آپ آواز باختہ ہو جائیں تو پھر. یہ اس سکینت کا اثر تھا. اب تو دوسرا مسئلہ ہے, وہ میں نے کتابیں دی ہیں قاری صاحب کو, جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو دے دیں گے. یہ خلافت کے مسئلے پر اسلامی ریاست کا تصور, میری کتاب چپ کے آ گئی ہے قاری صاحب کے پاس ہے, اس میں سارا تفصیل ہے خلافت کے مسئلے والا, سارا تفصیل ہے صحیح ہے. اور خلافت اور ولایت علی کا سارا مسئلہ میں نے وہاں دلائل سے چھیڑ دیا ہے, شیعوں سنیوں کا فیصلہ کروا دیا ہے میں نے. نہیں, ولایت کا مسئلہ جو دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, تو دلائل کی بنیاد وہاں کہ بھائی شیعوں کو یہ غلط فہمی ہو چکی ہے, غلط فہمی یا خود غلطی کروا رہے ہیں کہ ایسی چیزوں کا سہارا لے رہے جس کا دین میں کوئی ثبوت ہے ہی نہیں. دین میں کوئی ثبوت, اور ان کے جتنے سارے دلائل ہیں وہ میں نے ایک ایک کر کے وہ ذکر کر دیے, کیونکہ میں تو چونکہ یہ میرا اسائنمنٹ تھا, تو اسائنمنٹ کو میں نے پھر کتاب کی شکل دے دی. میرا اسائنمنٹ تھا ایڈمنسٹریٹو لا میں, ایل ایل ایم میں, تو میں نے اس کو پھر وہ اسائنمنٹ تو انگلش میں تھا, اب میں نے عربی میں اردو میں اس کو کتابی شکل دے کر, وہ ایک دوست ہے ڈاکٹر ہیں کوئٹہ میں, اس نے چھاپ دیا ہے. تو وہ چونکہ نظر ثانی کے لیے بھی کوئی نہیں تھا, ابھی تک میں نے پڑھی بھی نہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, مجھے موقع نہیں ملا. لیکن بقول مولانا سمیع الحق صاحب کے, وہ کہہ رہا تھا کہ اس موضوع پر میں نے آج تک ایسی کتاب نہیں دیکھی. میں نے کہا اچھا, یہ تو آپ کی جانب سے بڑا زبردست کریڈٹ مل رہا ہے. تو میں کہا نہیں ہے, یہ بالکل تعصب سے بالا تر آپ نے علمی انداز میں لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جو سیکٹ جو کتاب لکھتا ہے تو جب مخالف سیکٹ کی بات آ جاتی ہے تو اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے کہ علمی تاکید چھوڑ کے بس لاتیں مارنا شروع کر دیتا ہے. میں نے کہا نہیں, میں تو لات مارنے کا قائل نہیں, میں کبھی کسی کے متعلق بری بات نہیں کرتا الحمدللہ. نیوٹرل تو نہیں دیتا, نیوٹرل تو مسلمان نہیں ہوتا, لاجیکل رکھتے ہیں. تو دین بھی لاجیکل ہوتا ہے نا, معقول ہے. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا, اور اللہ کریم نے تائید کر دی, وَأَيَّدَهُ تائید کر دی ابو بکر کی, بِجُنُودٍ ایسے لشکر سے لم تروہا جو آپ نہیں دیکھ چکے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی, اور اللہ کریم نے جعل کلمۃ الذین کفروا کافروں کا کلمہ وہ نیچا کر دیا, کافروں کے دین کو اللہ نے نیچا کر دیا. وکلمۃ اللہ العلیا, اللہ کے کلمے ہمیشہ عالی اور بلند رہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم. تو واپس اپنے سبق پہ. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. یہ اب شکایت ہے. یہ کیا ہے؟ شکایت ہے کفار سے کہ دیکھیے کیسی بے تکی باتیں کرتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب تُتْلَى عَلَيْهِمْ پڑے جاتے ہیں ان پر آیاتنا ہمارے آیات, قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں سمعنا قد سمعنا, ہاں ہم نے سن لیا. مجھے دیکھیے ڈیمانسٹریشن. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ, جب پڑھے جاتے ہیں تلاوت کیے جاتے ہیں کفار کے اوپر آیاتنا ہمارے آیات, ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھے دیکھیے, قالو قد سمعنا, سن لیا. یہ میرے ماتھے کا شکن آپ نے دیکھ لی, ہاں سن لیا. قالو قد سمعنا, ہاں سن دیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی اس طرح کلام کر سکتے ہیں. کیا ہم نے سن دیا, اگر ہم بھی ٹرائی کریں تو اس قسم کے آیات بنا سکتے ہیں. مینس کتنے عجیب انداز, سائنٹیفک انداز سے وہ پیغمبر کو افتراء کی نسبت کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں, خود بناتا رہتا ہے. اگر ہم بھی چاہیں تو اس قسم کی بنا سکتے ہیں. لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین, نہیں ہے یہ آیات الا اساطیر الاولین, مگر پہلے والے لوگوں کے لیجنڈز ہیں, ان کے فکشنز ہیں, ان کے افسانے ہیں, ان کے قصے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا, کرے خدا کے بندو یہ کوئی لیجنڈ نہیں ہے, یہ کوئی لیجنڈری پروسیس نہیں ہے, یہ کوئی فکشن نہیں ہے, یہ کوئی سٹوری نہیں ہے, یہ کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ آپ کیا بکواس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جب نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا جب ہم یہ کہتے ہیں؟ اللہ رسول کریم نے فرمایا اللہ کریم عذاب نازل کر دے گا آپ کے اوپر. اللہ کریم عذاب نازل کر, تو انہوں نے ایک بہت بڑا کافر تھا, اس کا نام تھا نظر ابن حارث. کیا نام تھا؟ حضور نے جب اس کو تنبیہ دے دی, تخویف دے دی, ڈرایا اسے اللہ کے عذاب سے, کہ اللہ کے کلام کو فکشن کہنا, افسانہ کہنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے, تو اس بدبخت نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہم وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, اور یاد کیجئے جب وہ کہہ رہے تھے اللہم او خدا, ان کان ھذا هو الحق, اگر یہ محمد اور اس کا کہنا حق ہے, من عندک آپ کے جانب سے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ خدا عندہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ہدایت دے دیں. ابھی تک ہم شور نہیں ہے کہ یہ حق ہے, لیکن اگر یہ حق ہے تو ہمیں, تو ہم نے کہا کہ اگر یہ حق ہے آپ کے جانب سے تو پھر کیا کریں؟ فامطر علینا, برسائے ہمارے اوپر, حجارۃ من السماء, آسمان سے پتھر, اویتنا بعذاب علیم, یا لے آئے ہمارے اوپر دوسرا دردناک قسم کا عذاب. یہ مسخرے کا دوسرا انداز تھا, جوک کا دوسرا انداز تھا کہ اگر یہ حق ہے تو فامطر علینا, اب آدمی سمجھتا ہے کہ آدمی یہ بات کہے اے خداوندہ اگر یہ محمد حق ہے, یہ قرآن حق ہے, جو کچھ یہ کہتا ہے حق ہے, تو فوراً آدمی کے ذہن میں اس کا جواب آ جاتا ہے کہ پھر ہمیں ہدایت دے دے, پھر ہمیں ہدایت. لیکن اتنے بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے کہہ دیا فام کے وہاں لینا, پھر آسمان سے پتھر برسائے ہمارے اوپر, اوے تیرا بے عذاب علیم, یا کوئی دوسرا دردناک عذاب لے آئے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا خدا اندہ یہ کتنا ظالم ہے, یہ کتنا ظالم ہے, اتنی دید دلیری سے عذاب مانگ رہا ہے اور عذاب آتا بھی نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, میں نے عذاب اس طرح نہیں لانا, اور اس کی دو وجہ اللہ نے ذکر کر دی. کتنی وجہ؟ نیت نیچے دیکھے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب دے دیں. کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں, جب میں عذاب دوں گا تو آپ کو پہلے نکالوں گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور گزشتہ سے پہ وسط رات ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات وہ تلاوت کر دی تھی کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے اس قدم بہ قدم ان کو عذاب دینا ہے تو کہا کہ آپ نکل جائیں, آپ مدینہ چلے جائیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ, اور نہیں اللہ تعالیٰ لِيُعَذِّبَهُمْ, کہ انہیں عذاب دے دے. وانت فیم, اور حال یہ کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. وما کان اللہ محذبوں, اور نہیں اللہ تعالی عذاب دینے والا ان کو. وہم یستغفرون, ان کے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں, اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. تو کبھی کبھار پوری کمیونٹی پر گنتی کے چند افراد کی وجہ سے عذاب نہیں آتا. وما کان اللہ محذبوں وہم یستغفرون, گنتی کے چند استغفار کرنے والوں کی وجہ سے اللہ کریم پوری کمیونٹی سے عذاب رکوائے رکھتا ہے. حالانکہ کمیونٹی مستحق ہوتی ہے اس چیز کی کہ اللہ کی عذاب آ جائے, لیکن کچھ گنے چنے افراد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ وتھ کنیکشن رہتے ہیں, تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو رکوائے رکھتا ہے, عذاب کو رکوائے رکھتا ہے. اور اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. سورت کون سی ہے یاد نہیں ہے. قل ما یعبؤ بکم ربی, ہاں سورہ فرقان کی بالکل آخری آیت ہے, سورہ فرقان 19 پارے کی ابتدائی سورت, اس سورت کی آخری آیت کالیا صفحہ آخری آیت. قل آپ کے دیجئے ما یعبؤ بکم ربی, کوئی پرواہ نہیں کرتا آپ کے متعلق میرا پروردگار, میرے پروردگار کو آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. ما یعبؤ بکم ربی, کوئی پرواہ نہیں کرتا میرا پروردگار آپ کے اور آپ کے متعلق. یہ درمیان جملہ چھوڑ دیجئے, یہ تین الفاظ لولا دعاؤکم چھوڑ دیجئے. ما یعبؤ بکم ربی, اللہ کریم کو آپ لوگوں کی ہلاکت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ میرا آپ کے اوپر کوئی کام ہے ہی نہیں, باہر میں چلے جائیں. اس قسم کا جملہ ہے کہ ما یعبؤ بکم ربی فقد کذبتم, اس لیے کہ آپ نے تکذیب اور جھٹلانے کی انتہا کر دی ہے, آپ نے جھٹلانے کی انتہا کر دی ہے. فسوف یکون لزاما, اور جلدی یہ عذاب آپ کے اوپر نازل ہوگا. لیکن ابھی تک نازل کیوں نہیں ہوتا, تو درمیان والے الفاظ اٹھائے لولا دعاؤکم, اس لیے کہ کچھ لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں جو دعوت والا کام چلا رہے ہیں, کچھ لوگ موجود ہیں جو ابھی تک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, ان کی وجہ سے میں نے عذاب کو رکوایا ہوا ہے. تو ایک دعوت سے عذاب رک جاتا ہے, اور دوسرا استغفار سے عذاب رک جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں ایک مکتوب لکھا ہے, اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو ایک مکتوب لکھا ہے, اور اس مکتوب میں حضرت علی کے قول کا حوالہ دے دیا ہے کہ اللہ کریم نے عمومی عذاب کے لیے قرآن کریم میں دو رکاوٹیں ذکر کر دی تھی. کتنی دو رکاوٹیں؟ اس آیت پہلی والی آیت جہاں ہمارا سبق ہے کہ دو رکاوٹ, کہ ایک ہی کہ رسول پاک موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ موجود ہیں جو دعوت کا کام چلاتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں, اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. تو فرمایا حضرت علی نے کہ اب رسول پاک تو موجود نہیں, تو اب اگر آدمی کمیونٹی سے عذاب رکوانا چاہتا ہے تو استغفار کا ورد کیا کرے, استغفار کا. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین کو وظیفہ دے دیتے کہ دن رات میں 1000 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اگر 1000 نہیں کر سکتے 500 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 313 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو نہ صرف یہ کہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا, جتنی کمیونٹی کو آپ مد نظر رکھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا, وعلمنا منه ما جهلنا, وصلنا تلاوته وانا علل وانا النار, فالله خير الحافظ. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, آیت نمبر 34. ما لهم الا يعذبهم الله, اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیا کرتا. وهم يصدون عن المسجد الحرام, اور حال یہ کہ وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے. وهم يصدون عن المسجد الحرام, کہ وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجد حرام سے. اللہ کریم یہ صلح حدیبیہ والے واقعے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں, صلح حدیبیہ کے واقعے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اللہ کریم. مائدہ کے اندر تفصیل ہم نے بیان کر دی تھی کہ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ مکے کے رہنے والوں نے کسی کو حج پر آنے سے منع کیا. یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا, اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور یہی وجہ تھا, میں نے وہاں پہ آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ وہ مختلف حربے استعمال کر رہے تھے. ایک ڈیلیگیشن کو بھجوایا کہ رسول پاک کو کنونس کرے کہ وہ واپس چلا جائے, کیونکہ یہ چیز ناشدنی قسم کی چیز تھی, ایسی چیز تھی جسے کوئی بھی صحیح نہیں سمجھ رہا تھا. تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ رسول پاک کا راستہ رکوایا جائے اور بلیم بھی ہمارے اوپر نہ آئے. صحیح. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ حالت احرام میں جو حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو ان کے شریر قسم کے لوگ وہ آ کر ان کو چھیڑتے تھے تاکہ یہ کوئی پہل کرے اور ہمیں موقع اور ہمیں انہیں موقع مل جائے کہ بھائی انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تھا ہمارے اوپر. یعنی سورہ مائدہ میں ساری تفصیل آپ کو یاد ہے, میں نے بتا دی تھی. اب اللہ کریم اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ کریم انہیں عذاب نہیں دیتا. وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور حال یہ کہ وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ أَوْلِيَاءَهُ. اب میں نے لفظ ولی کی تاکید کی تھی کہ ولی کا ایک معنی ہوتا ہے گارڈین کا, ولی کا دوسرا معنی ہوتا ہے فرینڈ کا. ایک معنی ہوتا ہے گارڈین کا اور دوسرا معنی ہوتا ہے فرینڈ کا. اب اللہ کریم نے فرمایا وہ ماں کانو اولیاء. اب دونوں معنی یہاں مراد لیا جا سکتے ہیں سیپریٹلی. وہ ماں کانو اولیاء, یہ مسجد حرام سے جو لوگوں کو منع کر رہے ہیں, یہ تو مسجد حرام کے گارڈین ہیں نہیں کہ وہ منع کر دیں. تو ایک معنی تو یہ کہ وما کان اولیاء المسجد الحرام, یہ مسجد حرام کے گارڈین نہیں کہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا. اور دوسری بات وما کانوا اولیاء, وہ اللہ کے دوست بھی تو نہیں کہ لوگوں کو منع کرتے رہو اللہ پھر بھی کچھ نہ کہے. دونوں باتیں ذہن میں آ گئی, کون اسے ریپیٹ کر سکتا ہے؟ ہاں ریپیٹ کریں. ایسا نہیں جس انداز سے میں نے کہا, کیونکہ ابھی آپ یو آر ناٹ ناؤ دا ایلیمنٹری اسٹوڈنٹس, ناؤ یو آر گوئنگ ٹو بیکم مفسرز. بھی تو آپ نے اوروں کو ہی تفسیر کنوے کرنا ہے, تو ایک بار پھر آپ سنیں تو جو بھی صحیح طریقے سے پک کرے پھر وہ ریپیٹ کروا لے. وما لهم الا يعذبهم الله, اور کیا ہے ان کے لیے, اور کیا ہے ان کے لیے, جس طرح ہم اپنے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ انہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا. ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں ہاں یہ کہ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ, اور کیا ہے ان کے لیے اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ کہ انہیں اللہ تا, یا یہ کہ یا اس انداز سے کہے وَمَا لَهُمْ, اور یہ کون ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. پہلے والا جو ترجمہ ہے وہ لفظ کا ترجمہ ہے, وَمَا لَهُمْ ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے کیا. لیکن جب آپ محاورے میں وہ فگریٹو میننگ میں آپ لے آئیں گے تو ہم اپنی اصطلاح میں انہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتا, یا دوسرے الفاظ میں یہ کون ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ عذاب نہیں دیتا. چوہی صاحب ابھی آپ پک کر رہے ہیں. وَمَا لَهُمْ, اور یہ کون ہوتے ہیں اللہ غزبہم اللہ کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دیتے, حالانکہ عذاب دینے کی علت اور سبب موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجد حرام سے, لوگوں کو منع کرتے ہیں مسجد حرام سے. تو یہ ایک علت ہے عذاب کی. اور دوسرا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, کبھی کبھار سپیریئر اتھارٹی جو ہوتی ہیں, سپیریئر اس کا دوست کوئی جرم کر جاتا ہے لیکن دوستی کی وجہ سے اسے چھوٹ مل جاتی ہے. تو وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وہ لوگوں کو مسجد حرام سے منع کر رہے ہیں, جرم ہے. یہ کیا ہے؟ جرم ہے. لیکن پھر ان کو عذاب نہیں مل رہی, اس لیے نہیں مل رہی کہ وہ اللہ کے دوست ہیں جو سپیریئر اتھارٹی ہیں. تو اللہ نے وہ چیز بھی ختم کر دی, قوما کانو اولیاء, میرے کوئی یار بھی تو نہیں ہے. سنی صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ تو ایک معنی تو ہی قوما کانو اولیاء, وہ اللہ کے کوئی دوست توڑے ہیں کہ اللہ بمائے اس کے کہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں اور اللہ پھر بھی عذاب نہیں دیتا. ایک ترجمہ یہ, اور دوسرا یہ کہ وما کانوا اولیاء, انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ مسجد حرام سے لوگوں کو منع کریں؟ وہ مسجد حرام کے گارڈینز توڑے ہیں, وہ مسجد حرام کے مالک اور اونر توڑے ہیں. بات اب ذہن میں آئی؟ ان اولیاؤہ الا المتقون, نہیں ہے دوست اللہ تعالیٰ کے یا نہیں ہے گارڈینز مسجد حرام کے, الا المتقون مگر متقی لوگ, ولیکن لا اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان کی میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے دوست متقی ہوتے ہیں, وڈیرے نہیں ہوتے. اللہ کے دوست متقی ہوتے ہیں, مکے کے چیفتین نہیں ہوتے. بیت اللہ کے اور مسجد حرام کے گارڈین متقی لوگ ہوا کریں گے, کوئی مکے کا چیفتین نہیں ہوگا. آ رہی ہے؟ تو اب گویا یہ آیت پہلی والی آیت کی تائید کر رہا ہے, مانوی تائید. کیسی تائید؟ مانوی. آپ ذرا آگے والے آیت پر جانیں, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جو گزر گئی ہے, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب بھی پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات, قالوا, تو ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قالوا, کہ دیتے ہیں, قسمنا, ہاں ہم نے سن لیا. دیکھیے میری حرکت کو دیکھیں, قالوا قسمنا, بس سن لیا, انداز آپ نے فکر لیا, قالوا قسمنا, یعنی اسے سرے سے کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں, اس لیے کہتے ہیں قسم, ہاں بس سن لیا, کیا وقت ضائع کر رہا, ہاں ہاں کیا وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ سنانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وقت ضائع کر رہے ہیں. قالوا قسمنا, تو کہہ دیتے ہیں قسمنا, ہاں ہم نے سن لیا, لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم بھی اس قسم کا کلام کہہ سکتے ہیں, ان هذا الا اساطير الاولين, یہ کلام جو محمد سنا رہا ہے یہ پہلے لوگوں کے گڑے ہوئے افسانے ہیں. یہ فکشنز ہیں, یہ لیجنڈریز ہیں, یہ افسانے ہیں, یہ کہانیاں ہیں. وَإِذْ قَالَ, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈرایا کہ بھائی خدا کے کلام کو افسانہ کہنا یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے, اللہ کے عذاب آپ کو اپنے گرفت میں لے لے گا. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی دید دلیری دیکھی, چی دلا ورس دس دے کہ وقف چراغ دارت, عجیب بہادر چور ہے کہ چوری جانے کے چورے کرنے کے لیے لاٹین لے کے جا رہا ہے. وَإِذْ قَالُوا, اور جب انہوں نے کہہ دیا, اللہم, او اللہ, الکان ہذا هو الحق من عندك, اگر یہ قرآن آپ کے جانب سے یقیناً نازل ہو گیا ہے اور ہم اسے نہیں مانتے, اور محمد ہمیں ڈرا رہا ہے کہ نہ ماننے والوں پر عذاب آئے گا, تو کیا کریں؟ فامطر علینا حجارة من السماء, برسائے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر, اویتنا بعذاب علیم, یا لے آئے ہمارے لیے کوئی دوسرا پین فل عذاب, دردناک عذاب, دید دلیری, دید دلیری. لیکن بمائے ان کے مانگنے کے عذاب نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ, اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے دے ان کو, وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور حال یہ کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں, تو جب تک پیغمبر کفار کے درمیان موجود رہتا ہے اللہ عذاب نہیں دیتا. نوح کی قوم کو عذاب دیا, نوح کو پہلے باہر نکالا, نوح کو پہلے, حضرت لوط کے قوم کو عذاب دیا, حضرت لوط کو باہر نکالا, حضرت ہود کے قوم کو عذاب دیا, حضرت ہود کو باہر نکالا, حضرت صالح کے قوم کو عذاب دیا, اسے پہلے باہر نکالا, حضرت شعیب کے قوم کو عذاب دے دیا, اسے پہلے باہر نکالا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعونیوں کو عذاب دے دیا, پہلے اس سے سمندر پار کروایا کہ آپ نکل جائے تو پھر چھوڑیں ہم کو, کیونکہ اللہ کے عذاب اس میں پھر ایکسپشن اور ایگزمپشن نہیں ہوتے, تو ایکسپشن اور ایگزمپشن والے اللہ کریم پہلے ہی نکال دیتے ہیں کہ اگر آپ رہیں تو پھر آ جائے گی آپ کے اوپر بھی. بات ذہن میں آ رہی؟ بات ذہن میں آ رہی؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ موجود ہیں اس لیے عذاب نہیں آتا. ایک, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, اور نہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور حال یہ, هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ ان میں بعض لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرتے, ایمان والے لوگ ان کے درمیان موجود ہیں. تو کبھی کبھار کمیونٹی عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے, لیکن استغفار کرنے والوں اور دعوت دینے والوں کی وجہ سے وہ عمومی عذاب سے بچے رہتے ہیں. اس کی تائید سورہ فرقان. بالکل آخری آیت نکال لیا, بالکل آخری آیت, قل قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم. قل آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, چھوٹے سے ہم نکال لیا, قل آپ آخری ہے, ما یعبو بکم ربی, کوئی پرواہ نہیں کرتا میرے پروردگار آپ کے ہلاک ہونے کی, آپ کے ہلاک ہونے کی پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں, آپ کے ہلاک ہونے کی پروردگار کو کوئی پرواہ نہیں, آپ کا بیڑا غرق ہو جائے, آپ ہیل فائر میں چلے جائیں, باہر میں چلے جائیں. ما یعبو بکم ربی, کوئی پرواہ نہیں کرتا آپ کے متعلق میرا پروردگار. یہ درمیان میں دو تین لفظ چھوڑ دیں, فقد کذبتم, کیوں نہیں پرواہ کرتا, اس لیے کہ آپ نے میرے نبی کو جھٹلایا ہے, آپ نے میرے قرآن کو جھٹلایا ہے. فقد کذبتم, آپ جھٹلا چکے ہیں میرے نبی اور میرے قرآن کے قرآن کو. فسوف یکون لزاما, تو جلدی یہ عذاب آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. لیکن ابھی تک لیا کیوں نہیں, تو درمیان میں ایک جملہ ہے, لولا دعاؤکم, لولا دعاؤکم, اگر آپ کے اندر دعوت دینے والے موجود نہ ہوتے تو کب کا آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا, کب کا آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا. تو دو چیزیں ہیں جو عذاب کو رکوائے رکھتی ہیں, ایک دعوت اور دوسرا استغفار. ایک دعوت, یہ آپ لکھیں کہ دو چیزوں سے عذاب یہ رکا ہوتا ہے, ایک استغفار اور دوسرا دعوت, کہ استغفار کرنے والے موجود ہوں تو اللہ کریم کمیونٹی کو محفوظ رکھتا ہے, اور دعوت والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ گندی کمیونٹی کو بھی محفوظ رکھتا ہے, عمومی عذاب نہیں لائے کرتا, انڈیویجولی آتا رہے گا, انڈیویجولی, ہاں, کیونکہ وہ تو منطقی لاجیکل ہے. ہر ایک عمل وہ اپنا ریفلیکشن رکھتا ہے, ہر ایک عمل اپنا ریفلیکشن, لیکن جب وہ بحیثیت مجموعی مجرم بن جاتی ہے تو پھر عمومی عذاب آ جاتا ہے. فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے, علامہ نے فرمایا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے, ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. کوئی فرد جرم کر جاتا ہے تو اللہ کریم اگنور کر دیتا ہے, لیکن کو اسے جانے دیجئے, لیکن قوم اور کمیونٹی بحیثیت مجموعی جرم کا ارتکاب کر جاتی ہے تو پھر اللہ رحم فرمائے. اور بحیثیت مجموعی یہ نہیں کہ سارے اس جرم کا ارتکاب کریں, جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو صالح لوگ منع بھی نہ کرتے رہیں, تو ان کا جرم ہے وہ جرم کرنا, وہ گناہ کرنا, وائلیشن کرنا, اور ان کا جرم ہے انہیں منع نہ کرنا, انہیں منع نہ کرنا. اس لیے حدیث میں آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے, منبر پہ کرے تھے, یا ایھا الناس انکم تقرؤون فی کتاب اللہ ھذہ الآیۃ, کہ او لوگو آپ اللہ کی کتاب میں یہ آیت پڑھتے ہیں کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, آپ کو کوئی گزن نہیں پہنچ سکتا, اور گزن نہیں پہنچا سکتا گمراہ قسم کے لوگ, اذا تدیتم, جب آپ خود ہدایت پہ چلنے والے ہوں. مینز کہ آپ کے ارد گرد سارے لوگ گمراہی کر رہے ہیں اور آپ ہدایت پہ چل رہے ہیں, تو ان کی گمراہی کو آپ پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مفہوم آیت کا قطن نہیں, اس لیے کہ وہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو اس منبر پہ کڑے ہوئے سنا ہے, درس دیتے ہوئے, خطبہ دیتے ہوئے, لیکچر دیتے ہوئے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم الظالم فلم یاخذ بیدیہ یوشک یاخذہ اللہ بعقاب منہ, کہ جس نے بھی آپ میں سے دیکھا کہ ایک آدمی وائلیشن کر رہا ہے, ٹرانسگریشن کر رہا ہے, اللہ کے حدود اور باؤنڈریز کو پامال کر رہا ہے, اور وہ قادر تھا اس پر کہ اس کا ہاتھ پکڑے تو اسے رکوا سکے, اور وہ رکوانے کے لیے تیار نہیں تھا, تو جو عذاب اس ٹرانسگریسر پہ آئے گا وہ عذاب اس آدمی کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا. بازے میں آ رہی تو ایک کہ کمیونٹی میں استغفر اللہ کرنے والے موجود ہوں, اور استغفر اللہ کا معنی یہ نہیں کہ آدمی اپنے گناہوں کی صرف معافی مانگتا ہے, وہ کہتا ہے استغفر اللہ, خدا ہوں معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں معاف کرے, خدا ہوں ہمیں معاف کرے, کیونکہ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں, ہم کما حق کی وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو رہے, تو ہمیں بھی معاف کر دے, ہمیں بھی معاف کر دے, ہمیں بھی معاف کر دے. اور دیکھیے خود حضور کی شان صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لما فرغ من صلاته, کہ حضور پاک جیسے ہی کہتے السلام علیکم و رحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کان یستغفر ثلاثا متصلا, وہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, خداوندہ میں مغفرت چاہتا ہوں، خداوندہ میں مغفرت چاہتا ہوں، خداوندہ میں مغفرت چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے عبادت کا جو انداز ہے میں صحیح طریقے سے نہ کر سکا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ہم تو اپنی ایک نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ جبریل امین کب تشریف لائے گا، پھر وہی کے انتظار میں رہتے ہیں. کیوں قاری صاحب رہتے ہیں نا پھر وہی کے انتظار میں کہ بس اب ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. نماز میں تو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو جسے آپ بھی سلام پھیریں تو فوراً 3 بار کہہ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھی بات یہ ہے کہ ہر سلام کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھیں، صحیح؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام سنت تو مسجد میں پڑھتے نہیں تھے، اب تو صرف فرض ہی مسجد میں پڑھتے تھے، تو جب فرض پڑھتے اور سلام پھیر لیتے تو فوراً کہہ دیتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رائٹ اوے آفٹر سلات ہی یوز ٹو گو ٹو ہز ہاؤس اینڈ ٹو آفر سلات سننا دیا. ساری نمازیں حضور علیہ السلام کبھی سنت میں پہلے والے اور آخر والے، کبھی سنتیں وہ مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے، سنت پڑھ کے مسجد آ جاتے فارغ ہو کے چلے جا. اور یہی وجہ ہے کہ سنتوں کے حوالے سے جو سنت ہیں موکدہ کیا موکدہ سنت، تو موکدہ سنتوں میں امہات المومنین کی روایات ہیں. جتنی سارے سنتیں موکدہ ہیں اس میں زیادہ تر روایات امہات المومنین کی ہیں، اس لیے کہ گرخہ داخلی عمل تھا. گرخہ داخلی عمل کس کو معلوم تھا؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 4 سنتیں ہم زور سے پہلے پڑھتے ہیں، زور سے پہلے 4 سنت، اسے کہتے ہیں سنن قبلیہ. کیا کہتے ہیں؟ سنن قبلیہ. قبلیہ مین یعنی پہلے والی سنتیں. تو یہ صرف حنفیہ کے نزدیک ہے، باقی 3 اماموں کے نزدیک نہیں ہے. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کرائیٹیریا رکھ لیا ہے کہ سنت موکدہ کے حوالے سے امہات المومنین کی روایت سب سے اہم ہوتی ہے. تو وہ روایت جو 4 سنتوں والی حضرت عائشہ کی روایت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عائشہ جب روایت کرتی دیر سنت موت کرا. بات ذہن میں آئی چولی صاحب؟ میں عرض کر رہا ہوں میں نے یہی بتا دیا کہ 3 اماموں کے نزدیک وہ جو ہے وہ چیز ثابت نہیں ہے. کبھی پڑھتے ہیں تو عقد السنن ہے. اب نیچے دیکھیں وما كان الله معذبهم، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غذاب دینے والا ان کو، وهم يستغفرون، اس حالت میں کہ ان میں سے کچھ لوگ استغفار کرنے والے ہوں. تو میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت میں 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عذاب کے رکاوٹ کے طور پر ذکر کر دیا، ایک حضور پاک کی ذات بابرکات، ذات بابرکات موجود تھی، اور دوسری استغفار، استغفار کرنے والوں کا استغفار. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب چلے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس چیز کو ٹیک انٹو کنسیڈریشن اینڈ آلسو دی سیکنڈ آیہ آف سورہ الفرقان. تو فرمایا حضرت علی نے کہ اگر عموم عذاب کو رکواتے ہو تو استغفار کرتے رہو اور دعوت کا کام پھیلاتے رہو تو عذاب نہیں آئے گا. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں یہ خط میں لکھا ہے، اپنے ایک مرید کو خط میں لکھ لیا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ امام سرہندی نے، مکتوبات 2 جلدوں میں، ایک مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں. کیا ہیں؟ خطوط ہیں. اور علماء کے خطوط کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو پوری تفسیر ہوتی ہے. مولوی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس مسئلے کو کما حق کہوں اس آدمی کے سامنے واضح کر دوں. میں مثلا میرے پاس پاکستان سے جو خط آتے ہیں زیادہ تر ہمارے شاگردوں کے آتے ہیں، ہمارے عقیدت مندوں کے آتے ہیں، تو مطمئن نہیں ہوتے وہاں تو یہاں لکھ لیتے ہیں، تو پھر میں نے تو وہ ساری تفصیلات اس کو بتانی ہوتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کی اصل حیثیت یہ ہے، اصل حیثیت یہی ہے. تو پھر خط لمبا ہو جاتا ہے تو وہ تقریباً 1 گھنٹے میں قاری صاحب نے پڑھ لیا وہ خط. ایک دوسرا لکھ لیا، اب دوسرا آیا دیکھ لیا اس میں، تو دوسرا لکھ لیا وہاں لڑکانے والوں کو، تو وہ اس سے بھی لمبا تھا. لکھائی تو میری بڑی تیز ہے نا، پٹواریوں والا خط ہے. یہ پڑھنے کے لیے بھی وہاں کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، ایک آدمی سے وہ نہیں پڑھے گا، جو ہوتے ہیں ہمارے حفیظ وہ سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آئیں خط آ گیا ہے، ہاں اس کا معنی اور مفہوم نکالیں گے کہ کیا مقصد ہے اس کا. ایک تو یہ ہے کہ میرا خط کس قسم کا شکستہ خط ہے کہ اسے پڑھنا بھی بڑا مشکل کام ہے، قرآن کی آیت ہیں, حدیث ہے, فلسفہ اسلامیہ ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے لیے علماء جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی آئیں قاضی صاحب کا خطا یہ ہے, اس پر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط و مکتوبات امام ربانی کے نام سے دو جلدوں میں, ایکچولی تو فارسی میں ہے لیکن ترجمہ ہو گیا اس کا اردو میں, مکتوبات امام ربانی, جس طرح حضرت شیخ الاسلام المسلمین مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو لوگوں نے جمع کر دیا شاگردوں نے, تو وہ ہے مکتوبات شیخ الاسلام, مکتوبات شیخ الاسلام. وہ اس لیے وہ خطوط انہیں جمع کر کے کتاب شکل میں, کہ وہ صرف خط نہیں ہوتا, اس میں مسائل ہوتے ہیں. فما لهم الا يعذبهم الله, اب اللہ کریم نے فرمایا عذاب نہ آنے کے یہ دو وجوہات ہیں, ادر وائز انہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, حالانکہ وہ تو عذاب کو دعوت دے چکے ہیں جب بیت اللہ سے آپ کو منع کر چکے ہیں. میں نے کہا کہ دوسری آیت ہی پہلے آیت کے معنی کی تائید ہے کہ عذاب نہ آنے کی یہی دو وجوہات موجود ہیں, کہ آپ موجود ہیں, استغفار والے موجود ہیں, ادر وائز انہوں نے تو عذاب کو دعوت دے دی ہے, اور وہ اللہ کے دوست بھی نہیں, نہ بیت اللہ کے گارڈین ہیں کہ آپ کو منع کر رہے تھے. ہم یصدون عن المسجد الحرام, اور وہ منع کرتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام آنے سے, وما کانوا اولیاء, اور نہیں ہے وہ اولیاء اللہ کے دوست یا مسجد حرام کے گارڈین, ان اولیاء ہو نہیں دوست اللہ تعالیٰ کے, یا نہیں ہے گارڈین اور محافظ بیت اللہ کے, الا المتقون مگر متقی لوگ, ولیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان کی میجارٹی بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ بیت اللہ کے ساتھ تعلق ان کا ہونا چاہیے جو تقوی والے ہیں, اللہ کے ساتھ دوستی ان کی ہوگی جو تقوی والے ہیں. ہاں بالکل. وما کان صلاتهم عند البيت, اچھا یہ ان کے خدشے کا جواب ہے, انہوں نے کہا اچھا ہم بیت اللہ کے گارڈین نہیں, ہم بھی تو بیت اللہ کے طواف کرتے ہیں, بیت اللہ شریف طواف کرتے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا آپ لوگوں کے طواف کا بھی بیڑا غرق ہو, ننگے مادر ذات ننگے بیت اللہ کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں, وہ کپڑے نہ پہنتے تھے جب بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے پھرتے, کہ آپ کے طواف کا بھی بیڑا غرق ہو, آپ نے تو بیت اللہ کی توہین کر دی ہے, آپ نے تو طواف کی ماہیت کو ختم کر دیا ہے, اور پھر بجائے اس کے کہ اللہ کی عظمت اور کبریا کا تذکرہ کرتے ہیں وہ تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں جس طرح جلوس نکال رہے ہوں. اسپیچول نائٹ. وما كان صلاتهم عند البيت, وما كان صلاتهم, اور نہیں ہے عبادت ان لوگوں کی عند البيت, بیت اللہ کے قریب, الا مكاء, مگر سیٹیاں بجانا, و تسدیتا, اور تالیاں بجانا, کلیپنگ کرنا, الا مكاء, مگر سیٹیاں بجانا, و تسدیتا, اور کلیپنگ کرنا, فذوق العذاب, تو اللہ کہیں گے اس سے کہ چکلو عذاب, بما کنتم تکفرون, اس وجہ سے کہ آپ کانٹینیوسلی کفر پہ کفر کرتے رہے, آپ کا ہر ایک عمل کفر کا تھا, بیت اللہ میں آنا بھی کفر کے اساس پہ تھا, طواف بھی آپ کا کافرانہ طواف تھا, کیونکہ وہ یہ تلبیہ بھی پڑھتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ لک, یہ خداوندہ آپ کا کوئی شریک نہیں, ہاں البتہ ایسے شرکا آپ کے ڈیر سارے بیت اللہ پر پڑا ہے جن کو آپ نے ڈیوٹی عطا کی. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ہوتا ہے طواف, یہ ہوتا ہے حج و عمرہ, یہ ہوتی ہے اللہ کی عبادت جس میں آپ اللہ کے گلے میں ڈیر سارے شرکا ڈال دیتے ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, تاکہ وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو اپنے مال کو, کس لیے؟ ليصدوا عن سبيل الله, تاکہ اللہ کے دین کا راستہ رکوا سکے, فسينفقونها, تو وہ اسے خرچ کریں گے, تکون علیہم حسرتا, اور پھر یہی ان کا خرچہ ہونے کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہوگا, ثم یغلبون, پھر انہیں شکست دی جائے گی, والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں انہیں جہنم میں جمع کیا جائے گا. تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ کافر اپنے دیر ساری دولت اس لیے صرف کرتے ہیں کہ دین کا راستہ روک لیں, اللہ کے دین کا راستہ, تو اللہ کریم فرماتے ہیں جلدی وقت آنے والا ہے کہ جو کچھ خرچ چکے ہیں مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہمیں انہیں شکست بھی دے دیں گے مسلمانوں کے ہاتھوں, تو مال بھی چلی گئی اور لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. اب جہنم کیوں لیا جائے گا, لے جا جائے گا, جہنم کیوں لے جایا جائے گا؟ والذین کفروا الی جہنم یحشرون, وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں انہیں جہنم لے جایا جائے گا, کس لیے؟ لیمیز اللہ الخبیث, اس لیے کہ اللہ تعالی جدا اور علیحدہ کر دے الخبیث ردی مال کو من الطیب کرے مال سے. تو مسلمان کو اللہ نے طیب کہہ دیا اور کافر کو اللہ تعالی نے فیک کہہ دیا, کہ فیک کو اللہ تعالی ٹھیک ٹھاک سے, ٹھیک ٹھاک کو کیا کہتے ہیں ان کی انگریزی میں, ایک فیک ہوتا ہے, فیک کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے, ریئل یا اتھینٹک؟ ریئل. لیمیز اللہ اور خبیث من الطیب, تاکہ اللہ کریم فیک کو ریئل سے جدا کر دے, خبیث اور گندے کو پاک سے جدا کر دے. لیمیز اللہ الخبیث, اس لیے کہ جدا کر دے اللہ تعالی خبیث کو من الطیب پاکیزہ سے, ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور ڈھیر کر دے خبیث کو ایک دوسرے کے اوپر, فیرکمہ جمیعا, اور پھر انہیں ایک ڈھیر بنا دے, فیجعلہ فی جہنم, اور پھینک دے ان کو جہنم میں, اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ سب سے بڑے خسارے والے, دے آر ان گریٹ لاس, اور ان ویری گریٹ لاس, یہ بہت بڑے خسارے میں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جمع کر کے جہنم میں پھینک دے گا, مسلمانوں سے جدا کر کے انہیں جہنم. آپ سورہ یاسین ذرا نکالیں, قاری صاحب فاطر سے پہلے یا بعد؟ فاطر کے بعد ہے. آیت نمبر 48 پر چلے جائیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, متا هذا الوعد, یہ پیغمبر کا قیامت والا وعدہ کب آئے گا؟ یہ تو بس کہتا رہتا ہے قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی اور قیامت آئے گی, کب آئے گی؟ وَيَقُولُونَ متا هذا الوعد ان كنتم صادقين, ما ينظرون, وہ نہیں دیکھتے, الا صيحة واحدة, مگر ایک چیخ کا انتظار کرتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے لیے قیامت لانا یہ کوئی مشکل بات نہیں, یہ انتظار صرف ایک ہی بلو کی ہے. کتنے کی ہے؟ ایک ہی. یہ نہیں کہ میں نے اس کے لیے کوئی بہت بڑا انتظام کرنا ہے کہ میں قیامت لانے والا ہوں. میں انظرون الا صیحة واحدۃ, اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کو قیامت کے لیے بہت لمبی چوڑی انتظار نہیں کر دیے, الا صیحة واحدۃ, ایک ہی بلو ہے. ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم, جو ان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا, وهم يخصمون, اور حال یہ کہ یہ لوگ اپنے دنیاوی کام میں مصروف ہوں گے. يخصمون, يخصمون اصل میں يختصمون, آپس میں جھگڑتے رہیں گے. دنیا معاملات میں لوگ جھگڑتے رہتے ہیں, سو کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور کمپٹیشن کرتے ہیں اور آکشن کر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بہت پہلی مدت سے میں نے کوئی پلاننگ شروع کیا ہوگا اور لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہوں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سٹور چلتے رہیں گے, بازار چلتا رہے گا, فری وے چلتا رہے گا, آفیسز میں لوگ ہوں گے, دنیا معاملات, اور ایک ہی بلو آئے گی, سب کچھ ختم. بات سمجھ آ گئی چوری صاحب؟ کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية, تو پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے, ان کی طاقت نہیں ہوگی کہ وصیت کر جائے. ولا الى عالم يرجعون, اور نہ دفتر اور بزنس سے اپنے گھر واپس آ سکیں گے کہ جی ہم نے مرنا ہے, قیامت میں آنا ہے, ذرا تیاری کرتے ہیں. ولا الى, اللہ کریم فرماتے ہیں نہ وصیت کی گنجائش ہے وہاں, نہ گھر واپس آنے کی, جہاں ہے وہاں ڈھیر ہوں گے. فلا يستطيعون توصيتا, وہ طاقت نہیں رکھیں گے توصیتا, وصیت کرنے کا. ولا الى عالم يرجعون, اور نہ اپنے گھر واپس لوٹ سکیں گے. ونفخ في الصور, اور دوسری بار بلو مارا جائے گا, في الصور اسرافیل والے ہارن میں, فاذا هم من الاجداث, تو اعلی في صدن یہ لوگ من الاجداث, اپنے قبروں سے, الى ربهم, اپنے پروردگار کی جانب, ينسلون, جلدی جلدی نکل جائیں گے. کیسے نکل جائیں گے؟ جلدی جلدی نکل جائیں گے. فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا, وہ کہیں گے یا ویلنا, ہائے افسوس, یا ویلنا, ہائے ہمارے ہلاک, مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہے, اسے کہتے ہیں سکتہ. کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. کتنے سکتے ہیں قاری صاحب قرآن میں؟ چار. چار ہی سکتے ہیں, اور یہ سکتے جو ہے نا کہتے ہیں کہ فلاں کو سکتہ ہو گیا. سکتہ کو آپ جانتے ہیں طبیبوں کی زبان میں کس, کیا ہوش آواز غائب ہی رہے, یعنی اب نہیں جاگ بھی نہیں رہے, بس لوگ سمجھتے کہ مر گئے. نہیں نہیں لوگ سمجھتے کہ مر گئے, اس کی روح چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر روح آ جاتی ہے. اس حالت کو حالت سکتا کہتے ہیں, کوما بھی نہیں, کوما میں تو آپ کو زندگی محسوس ہوتی ہے, جام ہو جاتا ہے. کوما میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ زندہ ہے, کوما مینز کہ اس کا سینس کام نہیں کر رہا. سکتا یہ ہے کہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ بس مر گیا, بس تیاری کرتے ہیں اس کے اور پھر یکدم اس کی جان آ جاتی ہے. تو اس حالت کو سکتا کہتے ہیں. لیکن قرآت میں سکتا کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایسے جملے کے بعد سکتا قرآن کریم میں لکھا گیا ہوتا ہے اعراب کے حوالے سے, پنکچویشن کے حوالے سے, جہاں پہ قول ایسا ہو کہ آدمی یہ کرے کہ من باسنا من مرقدنا ھذا ما وقد الرحمن. آپ نے دیکھ لیا مجھے, صاحب نے فیل نہیں کیا, پک کیا کیا؟ آپ ذرا پڑھیں اس آیت کو اور وہ حرکت کریں. قالوا یا ویلنا, بھائی ٹھیک ٹھاک مولوی بن گئے, جھٹکا لگ گیا, کوئی جھٹکا سا لگ جاتا ہے. ہاں ہاں سڈن ڈیتھ. اچھا دوسرا کہاں ہے پریسا قصص میں 29 وہاں سے پارا ذرا نکالیں, فیڈ بیک ہے قاری صاحب کا, قاری صاحب کی لے کے رہا ہوں. یہ نہیں کہ قرآن میں آپ ایسا کریں گے, لیکن یہ اسے کہتے ہیں سکتا حکائی. حکائی مینز کہ وہ جب یہ بات کریں گے تو اس طرح کھڑ جائیں گے, ان کا جو ہے نا وہ سانس رک جائے گا. قیامت آیت نمبر, ذرا آگے سے چلے جائیں, پانی پر جائیں. کلا کلا بل تحبون العاجلہ. کلا اس کلا کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے. ابتدا سے دیکھیں, لا اقسم بیوم القیامت, لا اقسم, میں قسم کھاتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں روز قیامت کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور میں قسم اٹھاتا ہوں بیدار ضمیر کی, انسان کی بیدار ضمیر کی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ وہ جرم کر جاتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو پشیمان کروا دیتا ہے اور اسے اس میں کوئی اپنی صبح کی معلوم نہیں ہوتی کہ اس نے عمیر کے ساتھ زیارتی کی ہے, اس کو ہارش لینگویج سے ایڈریس کر دیا ہے, اسے گالی دی ہے یا اس کو تپڑ مارا ہے, تو اس کا ضمیر جب اسے ملامت کرے رائٹ اوے اس کے گھر پر پہنچ جاتا ہے کہ بھائی میں آ گیا ہوں, میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں, میں نے اچھا نہیں کیا, اب یہ آپ کی مرضی, آپ مجھے معاف کرتے ہیں اور ریٹالیٹ کرتے ہیں. تو کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے اچھا جب آئے تو ابھی میں آپ کے اوپر سواری کروں گا. میں آ گئی تو اس ضمیر, یعنی یہ ضمیر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی کہ مجھے اس انسان کے اس ضمیر کی قسم جو جرم کرنے کے بعد اس کو ندامت پہ آمادہ کر دیتا ہے, پشیمان کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دیدار ضمیر, لیکن لوگ جب جرائم اور گناہوں کے ساتھ اکسٹم ٹو ہو جاتے ہیں پھر ان کی ضمیروں کو آواز نہیں دیتی, کیوں؟ وہ مردہ ہو جاتا ہے, ان کو نہیں کہتا کہ آپ جرم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ضمیر کی مردگی سے بچائے, ہمیشہ یہ دعا کریں کہ خداوندہ ضمیر کی مردگی سے بچائے کہ ضمیر مردہ نہ ہو. ضمیر مردہ ہو جائے تو آدمی کو کچھ نہیں ہوتا, وہ اتنا بے حیا بن جاتا ہے, بے حیا کہ اس کو کوئی حیا نہیں آتی, چاہے اللہ کا باؤنڈری پامال کیا, رسول اللہ کے سنت کا مذاق اڑایا, دین کے مسخرے اڑایا, کسی انسان کی عزت کو تار تار کر دیا, کسی کے بٹن توڑوا دیے, کسی کو تپڑ مارا اور کسی کی عزت پہ حملہ کیا, اسے کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے. اور ضمیر مردہ نہ ہو تو آدمی کو کوستا رہتا ہے. یعنی مجھے کل تکلیف ہو گئی لیکن پھر بھی میں نے وہ جو یہاں باتیں کی تو میں نے قاری صاحب سے کہہ دیا کہ مجھے وہ جو باتیں میں نے کی وہ بھی مجھے اب, حالانکہ میں نے اس وقت کہہ دیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار یور سنس, کیونکہ مجھے اس وقت کلک ہو گیا کہ چلو بھائی آپ کے گھر کی تو بے عزتی ہو گئی لیکن آپ نے یہاں بھی سخت لینگویج استعمال کر دیا, تو میں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فار یور سنس, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اگر یہ ضمیر نہ ملے, آپ کو احساس ہو جائے کہ میرا ضمیر مجھے کبھی یہ کلک نہیں کرتا, تو پھر اللہ ہی مہربان ہے, پھر مردے کو آپ زندہ کیسے کریں گے؟ ایحسب الانسان, یہ خیال کرتا ہے انسان, اللہ نجمع عظامہ, کہ ہم جمع نہ کر سکیں گے اس کی ہڈیاں, لائف آفٹر ڈیتھ کے حوالے سے. بلا ہاں قادرینا, ہم طاقت رکھتے ہیں, غلاء اس بات کے نسویہ بنانا کہ اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی اسی انداز میں پھر الائیو کر دیں, پھر نئی زندگی دے دیں. کہ ہڈیاں بنانا تو علیحدہ کام ہے, وہ تو بڑا کام ہے, وہ تو آسان کام ہے نسبتاً, لیکن یہ جو پورے ہیں جو ہر انسان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, یہ جو پورے فنگر پرنٹس, فنگر پرنٹس تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں, ہڈیاں تو آپ ہی کی ہوں گی, فنگر پرنٹس بھی آپ کے ہوں گے. بلا قادرینا غلا ان نسوی بنانا, فنگر پرنٹس بھی ہم پھر نئی زندگی دیں گے اس کو. بل یرید الانسان, بلکہ انسان چاہتا ہے یہ, لے افجر اماما, کے آنے والے واقعے کو ابھی سے جھٹلائے, کہ آنے والے واقعے کو ابھی سے جھٹلائے. تو جھٹلانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ یسالو, وہ پوچھتا ہے, ایان یوم القیامہ, کہ یہ قیامت کب آئے گی. تو یہ آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کہ ایان یوم القیامہ, قیامت کب آئے گی. یہ اصل میں وہ جھٹلانا چاہتا ہے, وہ ٹائم معلوم نہیں کر رہا, وہ تکذیب کروانا چاہتا ہے کہ آپ جو گپ لگا رہے ہیں گپ کب آئے گی. صحیح. اب اپنے جو ہمارا جو میرا مقصد تھا آیت میں, آیت نمبر 20, کہ کلا بل تحبون العاجلہ, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 5 سے, کہ انسان جھٹلانا چاہتا ہے, کیا کرتا ہے, قیامت کو جھٹلانا چاہتا ہے. تو کلا اس کا جواب ہے کہ اسے جھٹلانا نہیں چاہیے, اسے جھٹلانا نہیں چاہیے, کلا اسے جھٹلانا نہیں چاہیے. بل تو حبون العاجلت, لیکن کیا جائے, لیکن فرماتے ہیں کہ جھٹلانا نہیں چاہیے, لیکن کیا جائے. کلا جھٹلانا نہیں چاہیے, بل تو حبون العاجلہ, لیکن کیا جائے کہ آپ کے دل دنیا میں لگے ہوئے ہیں. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کا سوچ آپ بالائے بام رکھ چکے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ کیا جائے, آپ نے جھٹلانا ہی تو ہے کہ دل لگے ہوئے دنیا میں اور آخرت کی فکر وہ غائب. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ نادرہ, کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, پروردگار کا دیدار کرتے رہیں گے. ووجوہ, اور کچھ چہرے اسی دن باسرتوں, کچھ چہرے اسی دن, دیکھیے مجھے جو رنگ کالا اور زرد سا ہوتا ہے اور اس پر شکنیں پڑی ہوتی ہیں, شکنیں, اسے کہتے ہیں بصر. کیا کہتے ہیں؟ سما بسا و بسر, سین کے ساتھ سما بسا و بسر, تو اسے کہتے ہیں با سین را. تو بصر کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے چہرے سے خفگی کے اثرات معلوم ہو, پٹکار, چہرے پر پٹکار ہے. وجوہ یومئذ باسرت, اور کچھ چہرے اسی دن پٹکار والے ہوں گے. تظنوا, آپ سوچتے رہیں گے, ان یفعل بها فاقرہ, کہ اس پہ ایک حادثہ آنے والا ہے جو اس کے سپائرل کارڈ کو توڑ دے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے فیس ریڈنگ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ابھی اس کے سپائرل کارڈ کو توڑا جائے گا. ویسے اللہ کریم جو الفاظ پک کرتا, وہ ڈاکٹر قریشی نے ایک بار کہہ دیا, تفسیر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کہا ویسے اللہ کو ٹھیک ٹھاک کر بھی آتی ہے, کہا کہ اللہ کو عربی میں بڑا عبور حاصل ہے. کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, کلا, تو آپ کو جھٹلانا نہیں چاہیے, پھر کہا اللہ نے, کلا جھٹلانا نہیں چاہیے. اذا بلغت التراقیا, جب آپ کی روح اور سانس, جب اس کو کیا کہتے ہیں, نرخلا, اردو میں کیا کہتے ہیں, نرخلا کہتے ہیں, کلا اذا بلغت التراقیہ, جب آپ کا سانس آپ کے نرخرے کو پہنچ جائے گا. وکیلا, اور کہا جائے گا, وکیلا, وکالا نا, وکیلا, کالا دیٹ از ایکٹیو وائس, ارکیلا دیٹس پیسو وائس. وکالا, کالا کا پری معنی ہوتا کہ جس آدمی کا سانس یہاں پہنچ چکا ہے وہ کہے گا کہ مر رہا, کہ کوئی طبیب اور ڈاکٹر لے آئے. اللہ کریم نے فرمایا وکیلا, وکیلا, بندر کی حالت میں کہا جائے گا, کہنے والا بھی معلوم نہیں ہوگا کس نے کیا کہا, اتنا بکدر مچ جاتا ہے. جب سانس یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سارے ماں باپ بیٹے بھائی عزیز اقربا دوست جو بھائی ڈاکٹر صاحب کو بلائے اور ناموں کو فون کرے اور بل بل بل بل. اب پتہ نہیں لگتا کس کی کون سی آواز ہے اور کیا کیا جائے. تو اللہ کریم نے اس لیے بھی پیسے وائس استعمال کیے, وکیلا بس کہا جائے گا, آپ کو یہ بھی پتہ نہیں لگا کس نے کہا وکیلا اور کہا جائے گا. پیچھے وکیلا اور کہا جا... مجھے دیکھیے وکیلا اور کہا جائے گا من راک کہ ہے کوئی بچانے والا. وکیلا من راک تو من کے بعد سکتا کہ حالت وہی ہے کہ جہاں آدمی کی سانس رک جاتی ہے. جب پڑھے جاتے ہیں اس کے سامنے میرے آیات وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین, یہ پہلے والے لوگوں کے فکشن ہیں, افسانے ہیں. کلا انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے, بر ران علی قلوبہم. بر یعنی یہ حادثہ اتنا عام ہے, حادثہ اتنا کہ اللہ کریم نے حکائی سکتہ لگا دیا کہ ان کے متعلق یہی بات کوئی کرے تو وہ اس طرح سکتہ کر سکتے میں آ جائے گا. کلہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن کیا کیا جائے, بل ران علی قلوبہم ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے, ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے. چوتھا سورہ کہف اندرویں پارہ میں ہے, بنی اسرائیل کے بعد آیت نمبر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تعریفیں اللہ کے لیے جس نے نازل کر دیا ہے اپنے بندے پر کتاب. ولم یجعل له عوجا اور اس کتاب کے لیے اللہ, اس کتاب کے اندر اللہ کریم نے کوئی ڈیفیکٹ نہیں چھوڑا. اب یہ بات اتنی اہم ہے, یہ بات اتنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کہنے والا ہو تو اس بات کے کہتے ہی ہو سکتے میں آ جائے گا کہ اچھا اللہ کو قرآن کے متعلق ڈیفیکٹ کیا تصور. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اور نہیں پیدا کیا اللہ نے نہیں چھوڑا اس قرآن کریم میں عوجن کوئی ڈیفیکٹ. قیمن یہ بالکل سیدھا کرنے والی کتاب ہے, سیدھا کرنے والی کتاب ہے. تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں, سورہ یاسین میں ہم ذکر کر رہے تھے سکتا تو وہاں سے آ گیا. سورہ یاسین نمبر کیا تھا قالوا يا ويلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن. یہ وہ ہے جو وعدہ کر چکے تھے پروردگار, و صدق المرسلون اور سچ بولا تھا پیغمبروں نے. ان کانت الا صیحة واحدة اور نہیں ہے یہ قیامت مگر ایک سنگل بلو. فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ تو سارے کے سارے ہمارے ہاں محضرون حاضر کیے گئے ہوں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ آج کے دن زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بھی شیئن توڑی سی. وَلَا تُجْزَوْنَ اور بدلہ نہیں دیا جائے گا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر وہ جو آپ عمل کرتے رہے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ جنت والے الْيَوْمَ آج کے دن فِي شُغُلٍ وہ لذت میں ہوں گے, وہ لگزوریس لائف. شغل کا معنی ہے لگزوریس لائف, وہ لگزوریس لائف میں ہوں گے. فاکرون مزے لیتے رہیں گے. ہم و ازواجوں وہ اور ان کے جوڑے. فی ظلالن سایوں میں ہوں گے. غلل ارائے کے ڈیکوریٹڈ کشن پر بیٹھے ہوں گے متقیون تکیہ لگانے والے. لہم فیہا فاکہتن ان کے لیے جنت میں مختلف میوے ہوں گے. ولہم ما یدعون اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہتے رہیں گے. سلامن اور ان تمام نعمتوں سے بالا اور برتر چیز سلام سلامتی ہوگی. قولا یہ فیصلہ ہے من رب الرحیم ربان خدا کی جانب سے. وامتاز الیوم ایوہ المجرمون اور اسی دن اللہ کہہ دے گا کہ وامتاز الیوم اور مجرمو ذرا آپ اس طرف ہو جائیں. وامتاز الیوم ایوہ المجرمون کہ مجرمو آپ ذرا اس طرف ہو جائیں. تو مجرموں کو اللہ اس طرف اور مومنوں کو اس طرف. تو واپس اپنے سبق پر. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ جدا کر دے مجرم کو اتان الطیب پاکیزہ پندے سے, ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا, اور خبیثوں کو ڈیر بنا کر فیجعلہ فی جہنم, جہنم میں ڈال دے. اولائک ابھی تو آپ نہیں پہنچ سکتے. اولائک هم الخاسرون, یہی لوگ وہ خسارے والے ہیں. قل للذین کفروا, آپ کہہ دے کافروں سے, ان ینتہوا, اگر وہ منع ہو گئے کفر سے, رک گئے, یغفر لهم ما قد سلف, تو ان کے لیے بخشا جائے گا وہ سارے گندے عقیدے اور اعمال جو وہ پہلے کر چکے ہیں. اس لیے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ اسلام لانے سے پہلے ایک کافر کے جتنے سارے عقائد گندے ہوتے ہیں, جتنے سارے اعمال گندے ہوتے ہیں, سارے کے سارے ایک کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک کلمہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد, جو جس طرح آپ نے چپس نکال دیا, کیا کہ چپس کہتے ہیں آپ کی فیلڈ میں, کمپیوٹر سے جو نکال دیتے ہیں وہ سارا, جو اس کے کمپیوٹر کی جتنی ساری میموری میں جتنی ساری چیز ہیں وہ آپ واش کر جائیں, کیا کہتے ہیں اسے, ہاں چپ نکال دیا, جو بھی ہے چپ نکال دیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اس کا جو چپس ہے گندگی کا, لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے میں وہ چپ نکال دیتا ہوں, پھینک دیتا ہوں, بس وہ اپنے جو کچھ کیا ہے وہ ریکارڈ پر رہا ہی نہیں. لئن الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لانے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل للذین کفروا, آپ کہہ دیجئے کافروں سے, ان ینتہوا, اگر وہ رک گئے اب بھی کفر سے, یغفر لہم, تو بخشا جائے گا ان کے لیے ما, وہ سارے گندے عقائد اور اعمال, قد سلف, جو پہلے گزر چکے ہیں, وہی یعودو, اور اگر وہ لوٹ گئے کفر پر, اگر وہ لوٹ گئے کفر پر, تو یہاں عود سے مراد لوٹنا نہیں, یہ اس کا لفظی معنی ہے, لیکن جس کانٹیکسٹ میں اللہ نے استعمال کیا ہے تو اس کانٹیکسٹ میں اس کا مفہوم ہوگا وہی یعودو, اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے, اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے, وَإِن يَغُودُوا, اگر وہ کفر پر اصرار کریں گے, فَقَدْ مَزَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, تو تحقیق گزر چکا ہے ہمارا طریقہ سابقہ امتوں پہ, کہ جنہوں نے اصرار کر دیا کفر میں ان کا ہم نے بیڑا غرق کروا دیا, ان کا ہم نے بیڑا غرق کروا دیا. تو آپ ذرا چلے جائیں سورہ بنی اسرائیل پر, آیت نمبر 73 90 اور تحقیق یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیں, عن الذی اس قرآن سے, اوحینا الیکا, جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو, لتفتری علینا غیرا, اور آپ اٹریبیوٹ کریں ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی دوسری قسم کی باتیں ان کی مرضی کے مطابق, جو وہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں, جو وہ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے ایسا کیا, وَإِذَلَّتْ تَخَذُوكَ خَلِيلًا, پھر وہ آپ کو بنا دیں گے اپنا جگری دوست, کیونکہ جھگڑا وہ کوئی جائیداد کا تو نہیں, دولت کا نہیں, فکر کا جھگڑا ہے, آئیڈیالوجی کا جھگڑا ہے, آؤٹ لک کا جھگڑا ہے, نظریے کا جھگڑا ہے. تو اگر آپ کو اپنے نظریے سے ڈائیورٹ کروا دیا, ابھی تھوڑا بہت میلان ان کے جانب پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ کیا جھگڑوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں, اور بات بنتی نہیں, چلو ذرا نباہ کروا دیں, کمپرومائز کر دیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اگر ہم آپ کو سٹیبلٹی نہ دیتے, لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, تو آپ قریب تھے کہ ان کی جانب آپ کا تھوڑا بہت میلان ہو جاتا, اور اگر تھوڑا بہت ہو جاتا, اگر تھوڑا بہت ہو جاتا, 0.00001 شَيْئًا قَلِيلًا کو یہ نتیجہ کس کیا جائے, 0.00001 تو بہت ہی توڑا ہے, کیونکہ اللہ کریم نے شیئن اس میں تمیم تخلیق کے لیے اور قلیلن اس کی تاکید ہے. شیئن کا اپنا معنی ہے تھوڑا سا, اور جب قلیلن پیچھے کہہ دیا تو تھوڑا سا بہت ہی تھوڑا سا. اگر آپ نے بہت ہی تھوڑا سا کمپرومائز کر دیا تو نتیجہ کیا ہوگا, وَإِذَا اللَّهَ ذَقْنَاكَ, زیف الحیات و زیف الممات، اور پھر ہم آپ کو چکا دیتے زیف الحیات زندگی کا عذاب، و زیف الممات اور موت والا عذاب، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر آپ نہ ڈھونڈتے اور نہ پاتے ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی ہیلپر، وہیں کادو اور یہ چاہتے لیستفزونک من الارض کہ اچک کر لے جائیں آپ کو مکہ معظمہ سے، لیخرجوک منہا تاکہ نکالے آپ کو مکہ سے، اور اگر نکال دیا تو وَإِذَا اللَّا يَلْبَسُونَا پھر آو آرام سے نہیں رہ سکیں گے خلافکا آپ کے بعد، اللہ قلیلہ مگر تھوڑی سی مدت، مگر تھوڑی سی مدت آرام سے رہیں گے، پھر قدم قدم پہ اس پہ یلغار ہوتا جائے گا، وہ ہر وقت خطرے میں ہوں گے، مکے میں بیٹھے ہوئے بھی خطرے میں اور قاتل ان کے آتے ہوئے بھی خطرے میں، تو کب مسلمانوں کے ہاتھ لگتے ہیں؟ یہ کہ اگر آپ کو نکالا پھر ان کو راحت نہیں ملے گی، اللہ کریم نے فرمائی ہے طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم پیغمبر کو مجبور کر کے نکال دیتی ہے یا اللہ پیغمبر کو حکم دے دیتا ہے کہ بس اب بہت ہوا آپ نکل جائیں، اللہ کریم فرماتے پھر ہمارا طریقہ اسی کہ ہم اس قوم کو معاف نہیں کرتے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہمارا طریقہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھجوائے تھے، ولا تجدو لسنتنا تحویلا، اور آپ کبھی بھی ہمارے سنت اور طریقے میں کوئی امینڈمنٹ نہیں پائیں گے، اس میں کوئی امینڈمنٹ اور ڈائیورشن نہیں ہوتا، اس میں کوئی امینڈمنٹ اور ڈائیورشن، یہاں تک یہ بھی ولن تجدو لسنت اللہ تحویلا، ایک دوسری جگہ فرمایا ولن تجدو لسنت اللہ تبدیلا، وہاں پہ کہ ہمارے سنت پہ کوئی چینج کبھی نہیں آتی، ہمارا جو طریقہ ہے پرانے زمانے سے وہی ہمیشہ اپلائی کرتے ہیں، صحیح؟ وہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ والا قانون ہے، اللہ انسانوں کو جس طرح ڈیل کرتا ہے، جو قانون وہ نظام کائنات میں چلا رہا ہے، تو میں کہوں کوئی پاکستانی آئین تو نہیں کہ اپنی مرضی سے ہر وقت اس میں ترمیم کرتے رہے، اللہ کریم فرماتے بس میرا وہ سالڈ آئین ہے، وہ سالڈ آئین قیامت تک ایسا چلتا رہے گا کہ اس قسم کا کام کرو گے تو ایسا عذاب آئے گا، اس قسم کا کام کرو گے تو، یہ سورہ بنی اسرائیل یہی، لیکن ذرا اس سے پیچھے کی طرف چلے جائیں، اس آیت سے پیچھے کی طرف، آیت نمبر دیکھو چار، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بتا دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ آپ بہت بڑا فساد برپا کریں گے، فِي الْأَرْضِ شام کی سرزمین میں دو بار، وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًا كَبِيرًا اور آپ وَلَتَعْلُنَّ غُلُوًا كَبِيرًا اپنے کو بہت بڑا سمجھ بیٹھیں گے، حتیٰ کہ اپنے بڑا سمجھنے کے احساس پر آپ اللہ کے انبیاء کو شہید کر دیں گے، تو انہوں نے ایسا کیا دو بار، تو کیا ہوا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، وہ حصہ تو میں نے آپ کو تفصیلیں بتا دی تھی بقرہ میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا مرحلہ آیا باسنا علی، اور آپ نے انبیاء کو شہید کر دیا، باسنا علیکم عباد لنا، تو میں نے باسنا علیکم مسلط کر دیا آپ کے اوپر عباد لنا، اپنے مملوک بندے، مسلمان بندے نہیں، اپنے مملوک، وہ کافر تھے، میں نے آپ کے اوپر مسلط کر دیا اپنے مملوک بندے جالوت، جالوت اور اس کی قوم، وہ میں نے آپ کے اوپر مسلط کروا دی، عباد لنا اولی باس شدید، جو بڑے جنگجو لوگ تھے، فجاسو خلال الدیار، وہ آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو کر آپ کو ٹٹولتے رہے اور قتل کرتے رہے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اللہ کا وعدہ تھا اور فیصلہ شدہ وعدہ تھا کہ آپ ایسا کرو گے تو اس قسم کے نتائج سے آپ فیس کریں گے، اس قسم کے نتائج، ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے آپ کو غلبہ دے دیا جالوت اور اس کی قوم پر، بات گزر گئی یہ تفصیلا سورہ بقرہ میں، وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور ہم نے امداد کر دیا آپ لوگوں کو مال کے ساتھ، وہ بنینا اور بچوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے آپ کو توفیق دے دی بار بار جہاد کرنے کا، نفیر کا معنی ہے خروج للقتال، نفیر کا معنی ہے خروج للقتال، جنگ کے لیے نکلنا، ہم نے آپ کو توفیق دے دی، ان آسنتم آسنتم لانفسکم, ان آسنتم اگر آپ فالو کرتے ہیں اللہ کے حکم کو تو آپ کا اپنا فائدہ ہے, وَإِنْ أَسَاتُمْ اگر آپ ڈسوبے کرتے ہیں فلاح تو وہ بال بھی آپ کے اوپر فیضا جا وعد الآخرہ, جب دوسرا مرحلہ آیا اور پھر آپ نے بغاوت شروع کی, پھر آپ نے بغاوت شروع کی, حضرت حیا کو شہید کر دیا, تو پھر کیا ہوا؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ ذلیل کروا دے وجوہکم آپ کے سرداروں کو, وجوہکم وجہ القوم سردار کو کہتے ہیں, وجہ القوم یہ ہمارا چہرہ ہے, ٹھیک ہے, مختلف قسم کے اصطلاحات ہیں, ہم جب اپنے سردار کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری عزت ہے, ٹھیک ہے, ہماری عزت ہے, عرب کہتے ہیں وجہ القوم, یہ قوم کا چہرہ ہے, یہ قوم کا چہرہ, فرنٹ لائن ہے, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ آپ کے سرداروں کو ذلیل کروا دے, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور داخل ہو جائے بیت المقدس کو, کما دخلوا اول مرہ جس طرح پہلی بار جالوت کے زمانے میں داخل ہوئے تھے, وَلِيُتَبِّرُوا اور تاکہ دمالش کر دے ما غلوتت وہ آپ کے سارے بلڈنگز اور تعمیرات جو آپ نے بڑے بڑے بنائے تھے, تو اس نے بالکل تاخت و تاراج کر دیا, مختنصر میں تاخت و تاراج, اور صرف تاخت و تاراج کیا کر دیا, اس نے تو گھروں کے کی تلاشی لینے شروع کر دی کہ تورات کا جو نسخہ ہاتھ آئے جلا دے اسے, تو تورات کے سارے نسخے جلا دیے, اگر کسی کو تورات کی ایک آیت بھی یاد تھی اس کو قتل کر دیا, کہ یہ مصیبت ہے, یہ تورات, تورات کو نکال دیں تو یہ پھر لوگ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں یہ لوگ, اور 100,000 یہودیوں کو پکڑ کے بابل اپنے ساتھ بطور قیدی لے گیا, بطور قیدی, وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھجوایا, کس کو؟ عزرا, جو یہ لوگ کہتے ہیں عزرا, یعنی یہودیوں کا مسایا ہے عزرا, ہم کہتے ہیں مسیح آئیں گے, نصارا کہتے ہیں مسیح آئیں گے, اور یہ بھی کہتے ہیں مسیح آئیں گے, لیکن ہمارے اور نصارا کا مسیح ایک, اور ان کا مسیح ہمارے سے علیحدہ ہے, وہ کہتے ہیں عزرا آئے گا, ہم کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے, ہم کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے, وہ کہتے ہیں عزرا آئے گا, حضرت عزیر علیہ السلام اس کو اللہ نے بھجوا دیا, اب تورات نہ کوئی نسخہ, نہ کوئی حافظ, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی معلم, نہ مدرسہ, نہ کیا نہ کیا نہ کیا, اللہ کریم نے فرام دا ویری بگننگ تورات کو فرام الف ٹو یا عزیر علیہ السلام کے دل میں القا کر دیا, اور وہ جیسے ہی بیت المقدس آئے تو صخرے کے قریب کھڑے ہو کر اس نے ساری تورات ایک ہی نشست میں سنا دی, کیا ایک ہی نشست میں سنا دی, اب ایک ہی نشست میں ایک شخص جب تورات کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا, جب تورات کا نام و نشان بھی تو یہ سپر نیچرل قسم کی قوت تھی, کیا تھی؟ سپر نیچرل قسم کی, میٹا فزیکل قسم کی قوت تھی پیچھے سے, تو اب وہ لوگ برداشت نہ کر سکے, عزیر کو بحیثیت انسان وہ تسلیم نہ کر سکے, تو انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ, یہ اللہ کا بیٹا ہے, یعنی جب مفوق الفطر قسم کی حرکات آدمی سے صادر ہو جاتی ہیں تو لوگ اسے خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو کیوں خدا کا بیٹا بنا دیا؟ اس لیے کہ وہ ایسے مرض کی علاج کرواتے تھے جس مرض کا علاج تھا ہی نہیں, اس افلاطون کے ساتھ نہیں تھا, حضرت عیسیٰ کا زمانہ اور افلاطون کا ایک تھا, پلیٹو جو تھا, پلیٹو اور عیسیٰ کا زمانہ ایک تھا, تبھی تو حضرت عیسیٰ نے جب اسے دعوت بھیجوائی کہ آپ ایمان لائے تو اس نے جواب دیا کہ نحن قوم مہذبون لا حاجۃ لنا الی من یہذبنا, وی آر سویلائزڈ اینڈ کلچرڈ پیپل, وی ڈونٹ نو اینی ون ٹو گیو اس ہز نیو کلچر, نیو سویلائزیشن, یہ پلیٹو کا زمانہ, اب پلیٹو یہ تو حکمت اور کیمیا, کیمسٹری اور طبیعیات اور فزکس اسی کا بانی تھا پلیٹو, تو اٹ مینز کہ اس زمانے میں یہ علم طب اور میڈیسن کی دنیا پروان چڑی تھی, لیکن دو تین امراض ایسے تھے جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا, قرآن کریم نے فرمایا ابر الاکما والابرص احی الموتا باذن اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا جو آدمی اپنے ماں کے شکم سے, شکم مادر سے نابینا پیدا ہو چکا ہے, میں اس کا علاج کروا سکتا ہوں, اور جس کو برس کی بیماری, برس کو کیا کہتے ہیں, کوڑ نہیں, یہ جو بدن سفید ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, لیپرسی, تو یہ جو لیپرسی ہے تو لیپرسی اس کا کوئی علاج نہیں تھا, وہ احی الموتا اور میں چاہوں تو مردے کو زندہ کروا سکتا ہوں, جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات دکھائے تو ان سے برداشت نہ ہو سکا, انہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ, یہ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہے, کیونکہ عادت سے ماورا جب آدمی کوئی حرکت کر جاتا ہے تو لوگ اسے خدا کا بیٹا سمجھ لیتے ہیں, صحیح. تبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنٹرول کر دیا کہ لا تترونی کما اترات الیہود والنصارا، مجھ سے اگر آپ معجزات یا بلند اخلاق یا جو بھی چیز آپ مشاہدہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنٹرول ہو جائے، انما انا عبداللہ ورسولہ، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے خدا کا بیٹا نہ بنائے کہیں. لا تترونی کما اترات الیہود والنصارا، کیسے پیارے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے امت کو کیسے کنٹرول کر رکھا. حالانکہ انسان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے خدا ہی بنا دے، خدا کو چھوڑ کر، بیٹے کو چھوڑ کر. تو حضور نے فرمایا لا تترونی کما اترات الیہود والنصارا، خبردار مجھے ایسے مقام پر نہ لے جائیں جس طرح یہود عزیر کو لے گئے تھے اور نصارا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے تھے. تو آپ ذرا آگے چلے جائیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، ممکن ہے آپ کے پروردگار ایک بار پھر آپ کے اوپر رحم کر دے. وہ ان عدتم، کہیں دوسرا لفظ، وہ ان عدتم عدنا، وہ ان عدتم، اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ اپنی کردار کی جانب لوٹ جاتے ہیں تو میں بھی اپنی نتیجے کی جانب لوٹ جاؤں گا، کیونکہ میرا سنت وہ تبدیل نہیں ہوتے، اس میں کوئی چینج نہیں آتا، اسے کوئی ڈائیورٹ نہیں کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. من الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آيات نمبر 38. للذین کفروا، آپ کے دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہو چکے ہیں، ان ینتو، اگر وہ رک جائیں کفر کرنے سے، یغفر لہم ما قد سلف، یغفر لہم ما قد سلف، تو بخشا جائے گا ان کے لیے وہ سارے اعمال اور گندے عقائد جو آگے گزر چکے ہیں. کیونکہ اسلام کے حوالے سے آپ گویا ایک نئے ریاست کے شہری بن گئے. جسٹ فار ایگزامپل، کفر کو آپ ایک ریاست تصور کریں اور اسلام کو آپ دوسری ریاست تصور کریں. کفر کی ریاست کو آپ نے چھوڑا اور اسلام کی ریاست میں آئے، وہاں کفر والی ریاست میں آپ کے جتنے سارے معاملات تھے وہ چلے گئے. Now you are a citizen of Islam. I'm not talking about Islamic ریاست or Islamic state. Now you are a citizen of Islam. اب اسلام نے آپ کو کیا دے دیا، آپ نے وہاں جو کچھ بھی کیا ہے، وہاں جو بھی جرائم کیے ہیں، اسلام آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا کہ آپ نے آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ نے کیا اعمال کیے ہیں، بس اس کو اریز کر دیا ٹوٹلی. وہ کیا ہے، موڈم نکال دیا کہ چپ نکال دیا، وہی جو کمپیوٹر کی اصطلاح ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ تارے کارڈ میں اس کی میموری میں وہ سب کچھ نکال کے پینک کیا، کہ بس آپ کی ایک نئی لائف شروع ہو گئی. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ یعودو اصرار کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں کفر پہ، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو تاکہ گزر گیا ہے سنت الاولین، ہمارا طریقہ سابقہ امتوں کے متعلق، وہ تو تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. فَقَدْ مَضَتْ، گزر چکا ہے، مین تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ ہمارا طریقہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ پہ کیا ہوتا ہے، تو رات ہم نے نکال دیا. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ ہمارا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے. سورہ عنکبوت آپ ذرا نکالیں، پارا نمبر 21، عنکبوت میں ہوگا، عنکبوت میں ہوگا یا روم میں ہوگا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضَ. کہاں بھی نہیں بھائی، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. یہ تمہیں لکھلاوت ہے نا، تمہیں لکھلاوت ہے، چلو چھوڑیں. جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں, کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ کانوں مستفسرین, وہ سابقہ امتیں جو تھیں وہ آپ سے زیادہ دور رس نظریں رکھتے تھے, لیکن آپ ذرا تاریخ اٹھائے, فمنہم من اغرقنا, کسی کو میں نے ڈبو دیا, ومنہم من امطرنا علیہ حاصبا, کسی پر میں نے پتھر کی بارش کر دی, ومنہم من خسفنا بی ودبدار الارض, کسی کو میں نے زمین میں دنسا دیا, ومنہم من اخذت الصیحہ, کسی کو زلزلے سے ہلاک کر دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی ہمارا طریقہ, تو پھر ان کے ساتھ بھی میں نے یہی طریقہ اپنانا ہے. فقد مضت سنت الاولین, واپس اپنی سبق پہ. وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ, اور وقاتلوم اور فائٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ, حتی لا تکون فتنہ, تا آکے لا تکون فتنہ, نہ ہو کوئی فتنہ. وقاتلوم حتی, اب فائٹ آپ شروع کب کریں گے؟ اس کے شروع کرنے کے لیے کچھ اپنے ریکوائرمنٹس ہیں, پری ریکوزٹس ہیں, لیکن جب آپ شروع کریں تو پھر آپ ختم کب کریں گے؟ جب تک آپ نے فتنہ کو ختم نہ کیا ہو. سمجھے, یہ جہاد جو ہے, جہاد شروع کرا اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں, اور ختم کرنے کے لیے بھی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں. اب جن آ رہی, تو شروع کب کریں گے؟ آپ سورہ بقرہ ذرا نکالیں, آیت نمبر 190. قاتلوا الذین, فائٹ کریں فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, الذین, ان لوگوں سے, یقاتلونکم, جو آپ سے فائٹ کرتے ہیں. فائٹ کریں آپ ان لوگوں سے جو آپ سے فائٹ کرتے ہیں. ولا تعتدوا, ٹرانسگریشن اور وائلیشن نہ کریں. وائلیشن اور ٹرانسگریشن ان اے سینس کہ جو آپ سے لڑتے نہیں, ہر وقت آپ ان کے اوپر فائٹ کیوں امپوز کرتے ہیں؟ ارجن میں آ رہی ایک بات. دوسری بات, ولا تعتدوا, جب فائٹ شروع کرتے ہیں, ولا تعتدوا, تو فائٹ میں بھی ٹرانسگریشن اور وائلیشن نہ کیا کریں, کیونکہ مسلمانوں کی جنگ, اس کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. مسلمانوں کے فائٹ کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں, کہ اگر کسی نے سرنڈر کر لیا, دیٹس اوکے, ڈن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں پہنچ جاتے, تو سب سے پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے سازش کیا ہوا تھا ان کو سب سے پہلے دعوت دے دیتے, اگر آپ کلمہ کہہ دیں, then you are free. بس ایک ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر انہوں نے اسے انکار کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہہ دیتے کہ اگر آپ ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, we will provide you complete and perfect protection. آپ کو سارے وہ حقوق ملتے رہیں گے جو ایک اسلامک ریاست کے اپنے مسلمان سٹیزن کو ملتے ہوں گے. تو that's second thing. اگر وہ اس سے بھی انکار کرتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حکم دے دیتے کہ لانچ فائٹ, اب شروع کر دیں. لیکن فائٹ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقتلوا مواشیہم, خبردار ان کے جانوروں کو قتل نہ کیجیے. ولا تحرقوا زروعہم, ان کے فصلوں کو آگ نہ لگائیں. میں آ رہی, ان کے فصلوں کو آگ نہ لگائیں. ولا تقتلوا شیوخہم, ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کریں. ولا صبیانہم, ان کے بچوں کو کچھ نہ کہا جائے. ولا تحتقوا استار نسائہم, ان کی بیویوں کی عزت اور حفت اور عصمت پر کوئی آنچ نہ آئے. فرض میں آ گئے پھر فرمایا کہ جس کو آپ نے مارنا چاہا اور اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو کل ہم بیکاز ہی از بیکم اے مسلم, سو لیو ہم الون, اسے چھوڑ دیں. اگر کسی کو آپ نے قتل کر دیا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, ولا تمثلوا قتلاہم, ان کے اعضاء کاٹنے, یہ میرے دین کا تقاضا نہیں. تو اندر جا کے اپنے سسری آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے, تو جہاں ضرور ختم ہو گئی, why you are going to amputate his organs and parts of body, یعنی آپ اسے قتل کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ he is not some conspiracy against you or your religion or the Muslim community. صحیح, اب جب وہ مر گیا, تو اس سے کسی کنسپائریسی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ضرورت ختم ہو گئی. جب ضرورت ختم ہو گئی ناؤ یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو امپوٹیٹ اور ٹو کٹ ہز آرگنز. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ آج کی دنیا ہمیں تعذیب کا درس دیتی ہے کہ جی ہم سے ولائز لوگ ہیں, آپ سے ولائزیشن کیا جانتے ہیں. یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں جو کچھ لوگوں نے کیا تو کیا یہ تعذیب یہ سولائزیشن تھی؟ ہاں, جو آگ کے شعلے برسائے کسی نے ویتنام میں اور کسی نے افغانستان میں, کسی نے ویتنام میں اور کسی نے افغانستان میں, کسی نے عراق میں اور کسی نے تاجکستان اور ازبکستان میں, دیٹس کالڈ سولائزیشن. یہ تہذیب و ثقافت تمہارے زلفوں میں آئی تو حسن کہلائی. وہ تیر کی جو میرے نام آئے سے احمدی, کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ جائز قرار پاتا ہے اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈو وٹ یو ویش بٹ ہیو ناٹ بین گرانٹیڈ آر گیون اینی رائٹ آف سیلف ڈیفینس. سیلف ڈیفینس ان اے سینس کہ دیر آر فائیو تھنگس وچ آر پریشیس اینڈ ویلیوبل ان شریعہ. ہاؤ مینی؟ پانچ بتایا آپ. جان کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ؟ ہاں, جان, مال, عزت و آبرو, عقل, اور پانچواں دین اور عقیدہ. یہ پانچ چیزیں ہیں اسلام میں. آپ اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے ایوری ایزی پاسبل مینز آپ اسے مینز اپلائی کریں گے, ایوری ایزی پاسبل مینز ٹو پروٹیکٹ یور لائف, ٹو پروٹیکٹ یور ویلتھ اینڈ پراپرٹی, ٹو پروٹیکٹ یور ڈگنیٹی اینڈ آنر, اینڈ ٹو پروٹیکٹ یور فیتھ اینڈ بلیف, اینڈ ٹو پروٹیکٹ یور مائنڈ اینڈ سینس. تو اس کو کہتے ہیں الاشیاء الخمسہ السمینہ فائیو پریشیس تھنگز ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا. صحیح. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے, بس یہ نا مسئلہ صرف ایک ہی جگہ پر ہے, اٹکا ہوا ہے. کہاں پہ اٹکا ہوا ہے؟ ایک ہی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے. اگر آپ لائف ڈیفینس کے لیے کوئی فائٹ لانچ کر دیتے ہیں, یو ہیو آل دا رائٹ. یو پیپل آر البانین, ناٹ مسلم, البانین, ethnic Albania, you are ethnic Albania, you have all the right to protect your life, to protect your property and your wealth, to protect your mind and your sense. But if you will mention there to protect our faith and belief, then we will never support you. اس لیے کہ جن لوگوں کے نزدیک faith اور belief کا کوئی value ہے نہیں, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ faith اور belief کے لیے بھی کچھ لڑنا پڑتا ہے, اس کو بھی protect کرنا پڑتا ہے. اصل مسئلہ وہاں پہ اٹکا ہوا ہے. جو لوگ ہیں جو اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, why they are going to condemn it, اس لیے کہ ان کے نزدیک فیتھ اور بلیف کا یہ تو صبح کا آیا ہوا عقیدہ اور شام کو چلا گیا, بس دیٹس گان. اور صبح کا عقیدہ جو تھا وہ کیا عقیدہ تھا؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ نون اپینین, اپنی جو کچڑی اس نے پکائی ہوئی اپنے چرچ کے اندر, وہ کچڑی اپنے کو کمیونیکیٹ کر دی, کنوے کر دی, اور لوگ وہ کچڑی وہ کہتے رہے ہیں. کوئی کسی کا اس پہ بلیف نہیں ہے, بس ایک وہ زبانی جمع خرچے جو کرتے رہتے ہیں. ان چیزوں کا دین سے تعلق کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ خود بھی تنہائی میں بیٹھ کر اس پہ ہنستے رہیں گے کہ ہم کیا گپ لگا رہے ہیں, کہ کیا گپ لگا رہے ہیں. تو جن کے نزدیک فیتھ اور بلیف دیٹ از اے تھنگ لائک اے ڈراما, تو ڈرامے کے لیے کسی نے فائٹ کرنا ہے, اور اگر کوئی اس کے لیے فائٹ کرتا رہے تو لوگ کہیں گے کریزی, ہی کریزی. دیئر فور دے ہیو ٹائٹل مسلم پیپل ایز کریزیز. دیوانے ہیں, دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ. جبکہ بنیادی مسئلہ وہاں اٹکا ہوا ہے کہ بھائی ان دی لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سننا دا پریشیس تھنگز آر فائیو ان نمبر, ناٹ فور. فائیو ان نمبر, ناٹ فور. ون, یور لائف. دے ہیو آل دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ یور لائف, دے آر گوئنگ ٹو ڈو سو. اور ہر ایک کو یہ حق دے دیتے ہیں کہ آپ پروٹیکٹ کریں اپنے اس کو, کس کو؟ اینڈ دیئر فور دے ہیڈ بین سپورٹنگ افغانی پیپل دیئر ان افغانستان ٹو پروٹیکٹ دیئر لائف اینڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر پراپرٹی اینڈ ٹو پروٹیکٹ their dignity and their respect and to protect their mind and their sense. Therefore they are fighting against drug trafficking. Why? Because they're challenging your mind, they're challenging your aqal, they're challenging your sense, they're challenging your intellect. It means chahe inke paas falsafe mein ye baat mention na ho, lekin practically wo ye kar rahe hain, practically ye kar. Jabki panchvi cheez wo unke zehen mein aati nahi, unki uski koi value hai nahi. فیض اور بلیف کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو ہے نہیں, تو اس کے اثرات پر اگر کوئی لڑنا چاہے یا پروٹیکٹ کرنا چاہے, ڈیفینڈ کرنا چاہے, بھائی کیا ضرورت ہے؟ یار ایک آدمی کا انڈیویجول مسئلہ ہے, بس وہ پریکٹس کرتا رہے. وہاں سے مصیبت یعنی اٹھ گئی ہے کہ بھائی دین ہر ایک آدمی کا انڈیویجل مسئلہ ہے, دیٹس ناٹ این انڈیویجل ایشو, دیٹس اے پلورل سوشل پولیٹیکل نیشنل انٹرنیشنل ایشو. یہ دین ہے, ہاں آپ کا دین وہ ہوگا انڈیویجل ایشو, لیکن ہمارا دین کوئی انڈیویجل ایشو نہیں ہے. کیوں چلی سر؟ آپ کا مسئلہ انڈیویجل ہوگا, ہمارے اس میں کوئی انڈیویجل کا تصور نہیں. یہ تو انڈیویجل سے لے کر انٹرنیشنل تک ہے, یہ گلوبل مسئلہ ہے ہمارا. بس میں آ رہی ہے, یہ قرآن, قرآن جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سورس آف لا, اور حدیث جو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سورس آف لا. تو یہ سورس آف لا سے جیورس نکالتے ہیں. یعنی مثلا فار ایگزامپل یہاں پہ کہہ دیا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, کہ آپ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لے جو آپ کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جو آج آپ کے پاس فائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس لیے فائٹ کرتے ہیں؟ یا آپ کے لائف کو ختم کرنے کے لیے, یا آپ کے پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے, یا آپ کی ڈگنیٹی کو سر پر لگانے کے لیے, مینس یا آپ کے مائنڈ کو خراب کرنے کے لیے. یعنی یہ چار چیزیں ہوتی ہیں, یہ چار چیزیں ہوتی ہیں فار ایگزامپل, صحیح. تو فقہا نے اس سے نکال دیا کہ فائٹ کہاں جائز ہوتا ہے جب آپ کو پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کی. اور یہ تو ول ریکگنائزڈ تھنگ آل اوور دی ورلڈ, ناٹ اونلی ہولی قرآن اینڈ سننا. The people since very long, they are the human beings since very long, they have been fighting to protect their life, to protect their property, to protect their dignity and their respect, and to protect their mind and sense and intellect. As they are going, یہ جو یہاں سے جا کر فلاں جگہ سے فلاں آفریدی کوٹ آ جاتے ہیں, اور فلاں جگہ سے کہتے ہیں فلاں کو ہمارے حوالے کر دو, اور جنرل نوریگا کو وہاں سے اٹھا دیا کہ یہ ڈرگ ٹریفکنگ میں. تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ریزنیبل ہے کہ بھائی دوز who are challenging the intellect of the people and they are going to ruin it or to destroy it, so you have all the right to protect the people. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سب, اب یہ چاروں چیزیں یہ تو پریکٹسڈ ہیں اور آبزرو ہیں آل اوور دی ورلڈ, لیکن شریعت اسلامی ایک پانچویں چیز کا تذکرہ کر دیتا ہے کہ دین ان ساروں سے مچ مور امپورٹنٹ ہیں. لیکن اب یہ بات ان کے ذہن میں آتی نہیں کہ بھائی دین اور عقیدہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے آدمی لڑتا بھی ہے یا قربانی بھی کرتا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں قربان کیے جائیں گے صرف ایک دین پر. بات سمجھ آ رہی؟ ابھی بات سمجھ آ گئی ہوں؟ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, فائٹ کرو اللہ تعالی کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو آپ سے فائٹ کرتے ہیں, ولا تعتدوا اور آپ وائلیشن اور ٹرانسگریشن نہ کریں, باؤنڈریز کراس نہ کریں. ان اللہ لا يحب المعتدين, اللہ تعالی محبت نہیں رکھتا المعتدين, اعتداء کرنے والوں کے ساتھ. اور آپ دو آیتیں پڑھ کر آگے چلے جائیں 193 پر, وقاتلوا حتى لا تكون فتنة, آج کی آیت اور یہ آیت وارننگ آر دی سیم, دیکھ لیا آپ نے, وقاتلوا حتى لا تكون فتنة, صرف ایک ہی لفظ کا فرق ہے, ایک ہی لفظ کا فرق ہے, وقاتلوا حتى لا تكون فتنہ, اور فائٹ کرو آپ ان کے ساتھ اس وقت تک, لا تكون فتنہ تا آ کے, لا تكون فتنہ کوئی سازش باقی نہ رہے, کہ متعلقہ لوگوں کا, دا پیپل ان کوشچن, ان کی جانب سے کوئی سازش باقی نہ رہے. اور یہ جو فلسفہ ہے دیٹ از آلسو این انڈرسٹوڈ فلاسفی ان ہیومن ہسٹری. چرچل نے کہہ دیا تھا, کس نے؟ ونسٹن چرچل نے, اس نے کہہ دیا کہ ٹو کیچ اے ہل ٹائپ اور اے سٹی اور اے ہاربر اٹس ناٹ اے سکسس ان فائٹ, بٹ ٹو کٹ آف دی پاور آف یور اینیمی ٹو فائٹ اگین دیٹ از اے سکسس. دیکھیے دی سیم تھنگ ہیز بین ایکسپریسڈ ان ہولی قرآن لانگ لانگ اگو, کہ وہ قاتلوں چل جاؤ کے ذہن میں بات آئی کہ ونسٹن نے کیا کہا, ونسٹن چرچل نے کہہ دیا کہ اگر آپ کسی شہر پہ قبضہ کر لیں, آپ کسی ہل ٹاپ پہ قبضہ کر لیں, کسی ہاربر پہ قبضہ کر لیں, یہ آپ نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی, کل کلان وہ آپ کا دشمن آپ کو آپ سے پھر یہ واپس دے سکتا ہے. بٹ کٹ آف دیئر پاور ٹو فائٹ یو اگین, ان کے اس قوت کا خاتمہ کر دیں. کیا کس چیز کو مارے؟ ان کے جو جہاں پہ ایٹم بم تیار ہو رہے ہیں اس کارخانے کو مارے, جہاں پہ کیمیکل گیسز تیار ہو رہے ہیں اس کارخانے کو مارے. یہ کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ ہاں آدمی کو نہیں مار رہے, اس کو نہیں مار رہے, حالانکہ وہ تو عراق میں کہیں بیٹھا ہوا ہے, بس کوئی دم مارے مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. کٹ آف دی پاور آف انمی ٹو فائٹ یو ونس اگین, وہ پاور ختم کر دے, یہاں سے اس کو سپورٹ مل رہا ہے. تو سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے؟ فار ایگزامپل آئی ایم گیونگ اونلی ایگزامپل, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنڈیم عراق آر ٹو کنڈیم صدام حسین آر ٹو سپورٹ دیز پیپل. میں صرف آپ کے ذہن میں بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, دی سیم فلسفی دے آر گوئنگ ٹو اپلائی. آپ کے ذہن میں بات آ رہی کہ یہ قرآن کریم کیا پیاری باتیں کرتا ہے, کیا پیاری باتیں کرتا ہے. یہ لوگ اس کو کتاب میں نہیں کنوے کر سکتے ان چیزوں کو. ہمارے پروردگار نے پہلے سے ہمیں یہ ساری چیزیں بتلا دی ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہوگا. ایک ہی جملے میں ہاں اس کی ریسرچ کرتے ہیں, اور اللہ کریم نے ایک جملہ کہہ دیا کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. بس ہمارے پاس ایک کتاب ہے, اسے برکت کی کتاب سمجھ چکے ہیں کہ جی مامک بھائی نے گھر خرید لیا, چلو ختم قرآن کرتے ہیں. فار ایگزامپل وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. بھائی جب چھٹی ہوتی ہماری تین رات ہیں, تین رات جب چھٹی ہوتی اور درس کی چھٹی ہوتی تو یقینا میں ڈسٹرب رہتا ہوں, لیکن میں تو پلا پولا 30 سال سے درد دینے میں درد دینے میں درد دینے میں, تو جب درد نہیں ہوتا تو میں ڈسٹرب رہتا ہوں, کیونکہ درد کی اپنی ایک لذت اور ٹیسٹ. کیوں سوری سر, آپ کوئی ٹیسٹ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تبھی تو بڑھاپے میں دوڑ کے آ رہے ہیں. وہ کہا, اور یہ میں نے عمر بھائی سے اس دن کہہ دیا, ایک ساتھی کے متعلق کہہ رہے تھے, میں نے کہا کہ ایک 4-5 بار آپ ذرا اس پہ محنت کر کے یہاں لا کے رکھ دیں, اگر اس میں تھوڑی سی بھی چنگاری ہے اور ہم نے پونک مار دی 4-5 بار تو وہ چنگاری وہ بڑک اٹھے گی, پھر وہ آدمی رکے گا نہیں, وہ آئے گا الا آ کے اس چنگاری پر پھر کہیں سے گرد غبار پڑے. صحیح, گرد غبار پہ پڑ جاتا ہے تو آدمی ایک مہینے کے لیے غیرت ہو جاتا ہے. قاتلو حتی لا تکون فتناؤں کے ساتھ فائٹ کرے تا آ کے سازش اور کنسپیریسی باقی نہ رہے. ایک بات, دوسری حتی لا تکون فتنا حتی لا یفتن مؤمن, تا آ کے مسلمان کو گزن پہنچنے کا پھر کوئی احتمال نہ ہو اس سائٹ سے, انہیں اتنا مارے کہ آئندہ کے لیے وہ مسلمان کو کوئی گزن نہ پہنچائے. حتی لا تکون, ہاں گھر تک چھوڑ کے آئیں. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور دین ہو جائے اللہ کے لیے. دین ہو جائے اللہ, تو دین کا ایک معنی ہے غلبہ, دین کا ایک معنی ہے غلبہ, کہ اللہ کی دین پریویلنٹ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, یعنی اللہ کی فکر اور آئیڈیالوجی وہ پریویلنٹ ہو جائے, وہ پریویل ہو جائے, وہ غالب آ جائے. اب دیکھیے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, تو اس لفظ سے ہم اس جملے سے یہ مفہوم بھی لے سکتے تھے کہ وہ یکون الدین للہ, ممکن ہے انہوں نے نماز اور روزے سے لوگوں کو منع کیا ہوگا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فائٹ کریں ان کے ساتھ تاکہ یہ نماز روزے والا جو مصیبت ہے یہ انہوں نے ڈال دی ہے آپ کے راستے میں رکاوٹیں, تاکہ یہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں, کیونکہ ہمارے نزدیک تو دین کا وہی تصور ہے, نماز پڑھنا, روزے رکھنا, زکات دینا, حج. حج کو نہیں چھوڑ رہے کافر آپ کو, تو فائٹ کریں تاکہ حج کا راستہ کھل جائے. صحیح, تو آج کے سبق میں اللہ نے ایک لفظ اور لگا دیا کہ ویکون الدین کلہ للہ, کہ 100% دین اللہ کا غالب ہو جائے. اس طرح روزے اور نماز کی بات نہیں, ویکون الدین کلہ للہ, کہ آپ کی بزنس اینڈ ٹرانزیکشن, آپ کی فائنانسنگ پروگرام, آپ کی پولیٹیکل پروگرام, آپ کا جوڈیشل پروگرام, یہ سب کچھ ان لائٹ آف ہولی قرآن اینڈ سنت ہو جائے. دیٹس نو ایشو پرابلم, کہ یہاں اللہ کریم نے ویکون الدین پہ اکتفا کر دیا کہ دیٹس سفیشنٹ, کیونکہ اللہ کے نزدیک دین کا مفہوم کیا ہے, ان تمام کو انکلوڈ کرتا ہے. صحیح ہے, لیکن آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ یکون الدین, جی دین تو وہی نماز روزے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر کوئی ہمیں منع کر دے, نہیں منع کر دے تو کیا ضرورت کیا ہے بھائی, بہت ساری چیزیں انہوں نے منع کروا دی ہیں تو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ دین ہے, تو اللہ کریم نے وہاں لفظ کلہو لکھ دیا کہ وہ یکون الدین کلہو للہ, کہ 100% وہ امپلیمنٹ ہو جائے. انہیں سبق پہ جائیں, وہاں دیکھ کے کنفرم کر رہے تھے, میں جاؤں گا, اگر آپ کی کنفرمیشن نہیں ہوتی تو گھر میں نہیں کہوں گا. اور یہ کنفرم, ویکون الدین کلہ للہ, تو آپ دیکھیے قاتلو حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ, بقرہ میں فائن التحو, اگر وہ رک گئے کنسپریسی کرنے سے اور مسلمانوں کو غزل پہنچانے سے, فلا عدوان, پھر جنگ رکیا, کیونکہ آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہیں, صرف لڑنا تو نہیں ہے, لڑنا تو نہیں ہے, آپ نے بغوروں کو مسلمان تو نہیں بنانا, آپ نے تو ان کی کنسپریسی ختم کروانی ہے, تو کنسپریسی ختم ہو گئی وہ رک گئے, وہ منع ہو گئے کنسپریسی کرنے سے, یا مسلمانوں کو گزن پہنچانے سے. تو اللہ کریم نے فرمایا فلا عدوان, پھر اس سے آگے جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں, آگے نہیں جائیں گے, کیونکہ یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو ایلیمینیٹ دیم. ان کا ایلیمینیشن مقصود نہیں ہے قرآن کریم کو, نہیں, وہ جو کنسپریسی کر رہے ہیں اس کا ایلیمینیشن مقصود ہے. ابھی بات ذہن میں آ رہی کہ فیمن تھا, پھر اللہ نے کہہ دیا کہ فیمن تھا, اگر وہ رک گئے فلا عدوان, بس آپ پھر آگے نہ جائیں اللہ علی الظالمین. ہاں اگر پھر ایک بار انہوں نے پھر وائلیشن کر دیا تو پھر وہ سبق سکھانے, فلا عدوان اللہ علی الظالمین. اور اس کے ساتھ ہی آیت پڑھیں, نہیں ابھی جائے نا, آیت نمبر 194 کا پہلے ایسا چھوڑ دے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ, جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے, جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے, فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, آپ ان سے انتقام لے لے اس حد تک جتنا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو جس حد تک وہ کنسپریسی کر چکے ہیں اس کنسپریسی کو ایلیمینیٹ کر دیں, اور جب وہ کنسپریسی ایلیمینیٹ ہو گئی بس یو شوڈ ہیو اسٹاپ دیئر. سب ذہن میں بات آ گئی, اور دیکھیے اتنی خباثت کے باوجود اللہ کریم نے پھر فرمایا کہ بس وہاں پھر بریک لگائیں, یعنی ان دا اسپیسیفک ایشو وچ دے ہیو لانچ اگینسٹ یو, آپ نے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا, وہ چیز آپ نے ایلیمینیٹ کر دی, بس نو یو شوڈ گو بیک ٹو یور ہوم. ابھی آپ واپس جائیں, ان کو رہنے دیں, لیو دیم الون, ابھی چھوڑ دیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وَاعْلَمُوا, وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈریے اللہ تعالیٰ سے. ٹرانسگریسر کرو گے تو واو وائے دوز پیپل ہیو بین بیٹن بائی دی ہینڈز آف مسلم, اس لیے کہ وہ ٹرانسگریشن کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹرانسگریشن کا معنی کیا ہے ٹو وائلیٹ دا رولز گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ ان لوگوں نے رولز کو وائلیٹ کیا تھا. اب میں آپ کو بھی میدان جنگ میں کچھ رولز دے دیتا ہوں, تو اگر آپ وائلیٹ کریں گے تو پھر میں نے آپ کو بھی نہیں معاف کرنا. واتقوا اللہ, مجھ سے ڈریے, کہ وائلیشن کا انجام وہی ہوتا ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں, تو اگر آپ بھی وائلیشن کریں گے تو پھر آپ نے بھی فیس کرنا ہوگا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے ڈرنے والوں کا ساتھی ہے, اور ذات سے ڈرنے والوں کا معنی کہ جو رول اس نے دے دی اس نے کہا کہ مارچ, تو آپ چل پڑے, اور پلر تک پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ ہالٹ, اللہ کا حکم آ گیا کہ ہالٹ سٹاپ, اور آپ نے سٹاپ نہیں کیا. ناؤ یو آر دی وائلیٹر, یو آر دیئر ٹو فیس دا کانسیکوینسز, کیونکہ مسئلہ وہی کہ ولن تبدل سنت اللہ تبدیلا, کہ میں قانون کو تبدیل نہیں کرتا پرسن دون پرسن کے لیے, کیس کے لیے ایک قانون ہے, اس کے لیے دوسرا قانون, اس کے لیے تیسرا قانون, وائلیشن کے لیے بس میرا ایک قانون ہے. کافر وائلیشن کر رہا ہے اس کو تپڑ ماروں گا, اور مسلمان وائلیشن کرے اسے تپڑ ماروں گا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اب آپ فائٹ کریں گے تو فائٹ تو مفت میں نہیں ہو سکتا, اب اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی. تو وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں آپ مال خرچ کریں, اپنی ذاتی مال خرچ کریں, اپنا ذاتی مال خرچ کریں. نہیں کرو گے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّعْلُقَةِ, آپ پروسیڈ کر رہے ہیں سوئسائڈ کی طرف, آپ نہیں خرچ کر رہے. Who will give you protection for your property, even for your own life? You will not remain. What about your property? کہ جو کنسپریٹرز ہیں اگر ان کے خلاف فائٹ کرتے ہوئے آپ اپنا مال نہیں لگاؤ گے تو what will be the ultimate consequences? They will prevail. They will conquer. And if they will conquer your territory, what will be the result? Your property. That will go ultimately to their hands. But you yourself, you would be a captive in their hands. تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّعْلُقَةِ, جب ایسا موقع آئے تو اپنے مال کو دونوں ہاتھ سے خرچ کریں تاکہ آپ کو خبر مل جائے. Otherwise you are proceeding rapidly and speedily towards suicide. وَحَسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور احسان کرتے جائیو, اللہ تعالی محبت رکھتا ہے المحسنین, احسان کرنے والوں سے. ایک دوسری سورت میں ذرا کنفرم کرواتا ہوں, قاری صاحب سورہ حدید کہاں ہے؟ حدید ہوگا, ذرا دیکھوں کہ آیت یہاں ہے یا کہیں اور. خما سر قوی خطاوی نشتن مغدا بابی رشن جاوی پرشنی ختم شخو چلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم بعد الضروري بقاعد قارس چھوٹا سا وہ چاہیے کمپیوٹر تو اس وقت اس میں وہ ڈسک ڈالیں اور نکالیں پورا نہیں کہنا 28 پارا سورہ نکال دیا سورہ ممتحنا بالکل ابتدائی آیت دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ بنائے میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو جگری دوست کہ مسلمان کا کافر کے ساتھ جگری دوست کا کیا تعلق ہے لیا پھر صاحب نے کہا لیا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء نہ بنائے میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اولیاء قلبی دوست دلی دوست تلقون الیہم بالمودۃ آپ انہیں پریزنٹ کرتے ہیں قلبی تعلق دلی تعلق اخلاص سنسیئرٹی وقد کفروا بما جاءکم من الحق حالانکہ وہ انکار کر چکے بما اس دین سے جاءکم جو آ گیا ہے آپ کے پاس اور حق دین ہے وہ حق کو نہیں مان رہے اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ پنگے بڑھا کر رہتے ہیں دیکھیے اللہ ہماری غیرت کو چیلنج کرتا ہے کہ اس کا معنی یہ کہ آپ کا بلیف اپنے دین کے متعلق کچھ کمزور سا ہے یا شاید یہ دیٹ از سم تھنگ ڈاؤٹ فل یہ کچھ مشکوک سا ہے ادر وائز وہ آپ کے یقینی چیز کو نہیں مان رہے ہو آپ اپنا دل دے رہے ہیں انہیں سنسیئرٹی شو کر رہے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم وہ نکال رہے تھے آپ کو اور پیغمبر کو مکہ معظمہ سے کیوں آپ کا جرم کیا تھا ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ آپ اللہ پہ عقیدہ رکھ چکے تھے جو آپ کے لارڈ ہیں تو یہ کوئی جرم ہے یہ کوئی جرم ہے جو ایکسپلشن کے لیے کافی ہو یہ تو ایروگینس ہے کہ وہ ظلم کر رہے تھے ضدی بن چکے تھے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی اگر آپ نکل چکے ہیں میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو سرونا الیہم بالمودۃ تو آپ چوری چپے پن بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وانا اعلم بما اخفیتم میں جانتا ہوں آپ کے چوری چپے بزنس کو وما اعلنتم اور آپ کے ظاہر بزنس کو ومن یفعل منکم اور جس نے بھی یہ کام کیا آپ میں سے کفار کے ساتھ قلبی تعلق جس کا منفی اثر پڑ رہا ہے اس کے دین پر فقد ضل سواء السبیل تو وہ ہدایت والا راستہ گم کر چکا ہے ان یسقفوکم اللہ کریم فرماتے ہیں ٹھیک ہے تعلق رکھیں لیکن میں ابھی سے آپ کو اطلاع دیتا ہوں یسقفوکم اگر وہ آپ کو ڈھونڈ پائیں یکونو اگر انہیں موقع مل جائے آپ کے اوپر یکونو لکم آدان تو وہ آپ کے دشمنی ہوں گے وہ کبھی دوستی نہیں نبھائیں گے یکونو لکم آدان و آپ کے دشمن ہوں گے ویبسطو الیکم ایدیہم اور وہ اپنے ہاتھ دراز کریں گے آپ کی جانب کے مارے آپ کو والسنتوں اور اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیں گے بسوئے گندا پروپیگنڈا کہ آپ کو ایسا ہارم کریں گے اپنے پروپیگنڈے سے کہ آپ اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے کہ کریزی ہیں ٹیررسٹ ہیں فنڈامنٹلسٹ ہیں دہشت گرد ہیں دیوانے ہیں تہذیب سے واقف نہیں سویلائزیشن سے واقف نہیں کلچر نہیں جانتے یا اس سے 1500 سال پہلے قرآن ہمیں اطلاع دے رہا ہے وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وہ دراز کریں گے آپ کے خلاف أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھ پہنچے مارے آپ کو قتل کریں وَالْسِنَتَوْا اپنی زبانیں بِسُوئی گندے طریقے سے، وَوَدُّوا اور وہ یہ چاہیں گے لَوْ تَكْفُرُونَ کہ آپ بھی دین سے برگشتہ ہو جائیں، پھر آپ کو چھوڑ جائیں گے، آپ کو کنورٹ کر کے تبھی چھوڑیں گے، وَدُّوا تَكْفُرُونَ یہ غلط ختم ہو جائے گا جب آپ کہیں گے جی ہم نے سرنڈر کر دیا، چھوڑ دیا، یہ اسلام کیا گپ شپ ہے، ویسے ہم مخمصہ میں پڑے ہوئے ہیں، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ کی سارے تگ دو اس لیے کہ آپ یہ کمٹمنٹ چھوڑ دیں، یہ ڈیووشن چھوڑ دیں، یہ جو ڈیووشن جس کے اثرات پر آدمی لڑتا ہے، اپنی جان مال کی قربانی دے دیتا ہے، اپنی جان مال کی قربانی دے دیتا ہے. اس جگہ کو ابھی محفوظ رکھیں. ایک دوسری آیت قاری صاحب. ہاں ہاں قاری صاحب نکالیں گے آپ کے میں دونوں. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات. بقرہ یا آل عمران اب مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے قرآن میں یہاں ہے. ہاں نکال لیا صحیح ہے میں نے کہا کہ یہاں آل عمران 118. آپ نہ بنائیے بتانت القلبی اور جگری دوستی من دونکم مسلمانوں کے بغیر کسی اور سے. مسلمانوں کے بغیر اگر قلبی اور جگری دوست بنانا ہے تو کس کو بنانا؟ مسلمان کو. لا تتخذوا بتانتا من دونکم آپ قلبی اور جگری دوستی نہ بنائیں من دونکم مسلمانوں کے بغیر کسی اور سے. دوسرا مانا لا تتخذوا بتانتا آپ قلبی اور جگری دوستی نہ بنائیں کسی سے بھی من دونکم جس کا زد پڑتا ہو مسلمانوں پر اور اسلام پر. مسلمانوں کے مقابلے میں آپ نے کسی غیر مسلم سے دوستی نہیں نبھانی. ٹھیک ہے جب تک مسلمان کے ساتھ مقابلہ نہیں یو مسٹ ڈیل ود ویری پولائٹلی، لیکن جب مسئلہ مسلمان کا آ جائے دین وی آر ود دا مسلمز. لا یالونکم خبالا وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کرتے خبالا آپ کے لیے فساد پیدا کرنے میں وہ کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کریں گے. ٹرائی کر لیں ہم. اللہ کریم فرماتے ٹھیک ہے آپ مکمل ڈیووشن اور سنسیئرٹی اور لائلٹی انہیں اپنا پروو کر دیں لیکن جب موقع ملے وہ فساد میں آپ کو پنسانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کرے گا. وَدُّو مَا غَنِتُمْ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ ٹربل میں رہیں. وَدُّو وہ چاہتے ہیں مَا غَنِتُمْ کہ آپ لوگ ٹربل میں رہیں. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ان کی دشمنی تو ظاہر ہو گئی مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ان کے پروپیگنڈوں سے. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر اور جو دشمنی ان کے دل میں ابھی تک پوشیدہ ہے وہ پروپیگنڈے سے زیادہ زہریلا ہے. وہ دشمنی اگر کلیئر ہو گئی تو وہ تو پروپیگنڈے سے بھی زیادہ آگے ہے. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ہم نے واضح کر دیے آپ کے لیے سارے معاملات ان کنتم تعقلون اگر آپ کا سینس کام کر رہا ہو. ان کنتم تعقلون اگر آپ کا سینس اور انٹیلیکٹ کام کر رہا ہو ابھی تک تو اللہ کریم میں نے کیا کہا بتا دیا. ہاں انتم خبردار آپ لوگ اولائے آپ وہی لوگ ہیں یہ دیکھیں ڈانٹ ہے اللہ کی جانب سے. ہاں خبردار انتم آپ اولائے آپ پھر وہی لوگ ہیں تو حبونوں کے ان کو پسند کرتے ہیں ولا حبون کو اور بالکل آپ کو پسند نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ اور آپ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں سارے کتابوں پر کہ تورات اللہ کی کتاب انجیل اللہ کی کتاب قرآن اللہ کی کتاب وہ کہیں گے انجیل اللہ کی کتاب ہے as far as قرآن is concerned that is a thing which has been framed by محمد صلی اللہ علیہ وسلم written by محمد or dictated to محمد or the notes taken by محمد. وہ تو ہمارے دین کو الہامی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں محمد بھی فاؤنڈر آف اسلام. وہ محمد کی جب انسائکلوپیڈیا میں ذکر کرتے ہیں تو کیا لگتے ہیں محمد دی فاؤنڈر آف اسلام انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ سبحانہ و تعالی ہمسلف دی فاؤنڈر آف اسلام ناٹ محمد. محمد واز اونلی میسنجر آف اللہ. یہ لفظ بظاہر تو کوئی زور نہیں دیتا لیکن ان ڈیپتھ آپ کے فاؤنڈر میں اندر داخل ہو جائے اگر آپ نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہی واز دی فاؤنڈر دین ویئر از بین دیئر از ا فلسفی بین گیون بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دی فلسفر گیو دیئر اون فلسفی لائک کارل مارکس اینڈ لینا اینڈ سو آن محمدن کہتے ہیں. محمدن کہنا ہاں کیا محمدن ہے, کہتے ہیں کہ محمدن ہے. بلکہ بدقسمتی کی بات یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو اسلامک لا, اسلامک فیملی لا, مسلم فیملی لا جو لا کالجز میں پڑھائی جاتی ہے, کون سے لا کالج میں, اردو والی کی میں بات نہیں کر رہا, میں مجھے پتہ نہیں کہ کراچی میں اردو میں لا پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں وہاں کیا کچھ پڑھاتے ہیں, لیکن جہاں پہ انگلش میں لا پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ جو مسلم فیملی لاز ہے, دا بک ہیز بین ریٹن بائی اے برٹشر اینڈ دا بک ہیز بین گیون دی نیم محمد اللہ. What? محمد اللہ نام اللہ. Why? That is not محمد اللہ. The law was not framed by محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The sources have been given by اللہ سبحانہ وتعالی. انتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله, آپ سارے کتابوں پر ایمان, وہ آپ کی کتاب پر کبھی بلیف نہیں کریں گے. کہ that's also the book of اللہ سبحانہ وتعالی sent down by اللہ سبحانہ وتعالی. Never. But book written by محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ جائیں سورہ ممتحنہ پر, اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو جگری دوست نہ بنائے. اور اس سلسلے میں اللہ کریم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ابراہیم کے فٹ سٹپس پہ جا رہے ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں. نمبر دو دیکھیں کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم, آپ کی قرابتیں اور آپ کی رشتہ داریاں اور آپ کے اولاد قیامت کے دن آپ کو کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے. یفصل ویوم القیامت یفصل بینکم, اللہ کریم فیصلہ کرے گا اور جدائی کر دے گا آپ کے اور ان کے درمیان قیامت کے دن. اگر کسی کا باپ کافر ہے تو قیامت کے دن کیا تعلق ہے اس باپ بیٹے کا؟ اگر کسی کا بیٹا کافر ہے خدا نہ خواستہ, کسی کا بھائی کافر ہے, کیا تعلق ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ او لوگو, عجیب لوگ ہیں آپ, اور یہ ہوتی غیرت کو چیلنج کرنا. چوہدری صاحب غیرت کو چیلنج کرنا, اب میں آپ کے جو آپ کی جو آپ کا جو آپ کا جو خاندان ہے سادات سادات, اب میں جب آپ کی غیرت کو چیلنج کروں گا تو میں کہوں گا کہ آپ کو اپنے نانا جی کا پتہ نہیں, حضرت علی کے کردار کا آپ کا پتہ نہیں, کوئی شرم نہیں آتی؟ اب میں رہی حضرت حسین کے کردار کا آپ کو پتہ نہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ حضرت علی زین العابدین کے کردار کا آپ کو پتہ نہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ صحیح, یہ وام ابراہو خاندان میں جو بڑے لوگ پہلے گزرے ہیں کردار والے, تو اگر یہ کردار کو کینت ہی کرتا ہے تو میں کہوں گا راؤ صاحب آپ راؤ کیا لاتے نہیں ہوتے راؤ. بات سمجھ آ رہی؟ میں کچھ گندے کردار کا خدا نخواستہ میں مظاہرہ کروں تو آپ مجھے کوسیں گے, اچھا یہ یوسف زئی, یوسف زئی پٹھان اس چیز کا نام ہے, یوسف زئی پٹھان تو غیرت کے لیے مرا کرتے تھے, یہاں پہ جی پٹھان ہے. بس میں آ رہی, تو اللہ کریم بھی ان کے غیرت کو چیلنج کرتا ہے کہ آپ کو غیرت نہیں آتی کافروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے کہ ہمارا رشتہ دار ہے, آپ نے ابراہیم کو نہیں دیکھا, اس نے تو اللہ کے اپنے باپ کو بھی قربان کر دیا اور آپ کے لائے جاتے ہیں ابراہیم کی اولاد. عجیب بات ہے, آپ ابراہیم کی اولاد ایسی ہوتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی چوہدری صاحب؟ یہ کہ اللہ تو نیچر کے خالق ہیں, وہ انسانوں کی طبیعت کو جانتا ہے کہ یہ کہاں ڈٹیں گے جب آپ ان کے آبا و اجداد کے حوالے سے ان کو چیلنج کریں گے, ان کے فور فادرز کے حوالے سے ان کے غیرت کو چیلنج کریں. تو فرمایا کہ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, آپ کے لیے ابراہیم میں بہترین ماڈل اور نمونہ, والذین اور ان لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھی تھے, اس قالوا لقومهم, جب انہوں نے اپنے قوم کے بھائی بندوں سے کہہ دیا, اپنے کزن سے کہہ دیا, اپنے بھائیوں سے کہہ دیا, اپنے رشتہ داروں سے کہہ دیا, کیا کہا؟ الا برا منکم, ہمارا کوئی تعلق نہیں آپ کے ساتھ, ومما تعبدون من دون اللہ, اور ان معبودوں کے ساتھ جو آپ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں, قد کفرنا بکم وبدا کفرنا بکم, ہم آپ کے تعلق سے انکار کرتے ہیں. کفرنا بکم کا معنی وی آر ٹوٹلی ریجیکٹ یور کنشپ اینڈ یور ریلیشن. میں کبھی فرماتے پھر بھی آپ کہتے ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں, ابراہیم کا کردار کو آپ کو پتا نہیں, ابراہیم کا کیا کردار تھا, کتنی سخت باتیں کی اس نے, کفرنا بکم، ہم آپ کی رشتہ داری سے انکار کرتے ہیں. ہم پشتوں میں کہتے ہیں من پتا خار اڑو، من پتا خار، ہم جس سے تعلق بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں من پتا خار اڑو، ہم نے آپ کو زندہ درگور کر دیا. جو درگور ہو جاتے ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، رہتا ہے اب دنیا ہی بدل گئی. تو ہم کہتے ہیں جب کسی کے ساتھ تعلقات ختم کرنا، ہم پشتوں میں کہہ رہے تھے من پتا خار اڑو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رشتے داروں سے کہہ دیا من پتا سخار اڑو، مینس کہ وی کنسیڈر یو پیپل ایز ڈیڈ از یو آر ناٹ لیونگ ان دس ورلڈ. کفرنا بکم، ہم آپ کے رشتہ داری سے انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ظاہر ہو چکا ہے ہمارا اور آپ کے درمیان العداوت، دشمنی اور ہیٹ فار ایور. حَتَّى تُؤْمِنُوا إِلَّا آنکھے، یہ ایکسپشن ہے کہ دشمنی اور ہیٹ، آپ پٹ اٹ آن ریکارڈ کہ ہماری اور آپ کی دشمنی، ہم آپ سے ہیٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. ہاں ایک ہی راستہ ہے، حتی تومنو باللہ وحدہ، مگر یہ کہ آپ ایک اللہ پہ ایمان لے آئے تو ہم ہیٹ کو محبت سے تبدیل کریں گے، ہیٹ کو، اور دشمنی کو دوستی سے تبدیل کر جائیں گے. دشمنی کو دوستی سے تبدیل کر، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے ایک نرم بات کہی تھی. اللہ قول ابراہیم علی ابیہ، مگر ابراہیم کا وہ قول اپنے باپ کے لیے، لا استغفرن لکا، کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کا خواستگار رہوں گا. وما املک لک من اللہ من شے، اور میں آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے عذاب کے دفع کرنے میں تھوڑا سا بھی. ابراہیم نے یہ ایک بات کہی تھی، لیکن دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قاری صاحب کہاں ہیں، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم الاواب الحلیم. اب یہ آیت ڈھونڈیں، میں ذرا ان کو دوسری آیت پہلے چلتا ہوں. آپ ذرا سورہ مریم پہ چلے جائیں، آیت نمبر 16. ہاں یہ پڑھی ہوئے سبق میں قاری صاحب، سورہ مریم میں چلے جائیں 16 پارہ. وما كان قول ابراهيم لابي الا عن موعظه وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه ان ابراهيم لاواه الحليم. ویسے مجھے یاد تو ہے سارا قرآن، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا رہا. الحمدللہ اللہ کی مہربانی، اگر یہ نہیں یاد ہوتا تو پھر میں مفسر نہ بن سکتا تھا. آیت نمبر 41 دیکھ لیا، سورہ مریم کیوں آنا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، یاد کیجئے قرآن کریم میں ابراہیم کا واقعہ، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ میرا سچا پیغمبر تھا، صدیقا سچا تھا، اور نبی ہے پیغمبر. اذ قال لی ابی، جب اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا، یا ابتے ہو میرے باپ، لمت عبدو ما لا یسمو، آپ کیا عبادت کرتے ما ایسی مخلوق کی، لا یسمو جو سن نہیں سکتے، ولا ابصرو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیء، آپ سے کوئی ادنا سی تکلیف بھی دفع نہیں کر سکتے. یا بتے ہو میرے باپ، انی قد جانی من العلم، تحقیق میرے پاس وہ دانش مندی اور وہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے، معلوم یات کا جو آپ کے پاس نہیں آئی، فتبینی آپ مجھے فالو کریں، آدھ کسراتن سویہ، تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر آپ کو لگا دوں، مجھے فالو کریں تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر، سراتن سویہ دیٹس کال فری وے، اور وہ فری وے ہاں دیٹ از لیڈز ٹوارڈز اللہ سبحانہ وتعالی. یا ابتے، او میرے باپ، لا تعبد شیطان، شیطان کو فالو نہ کرے، ان شیطان کان للرحمن حسیا، شیطان تو میرا بان پروردگار کے بڑا نا شکرا ہے. یا ابتے او میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو ٹچ کرے گا، آپ کو پہنچ جائے گا پروردگار کا عذاب، فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. قال باپ نے کہہ دیا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم, آپ مو مورے والے میرے خداوں سے ہو ابراہیم. لئن لم تنتہی, اگر آپ نہ رکے منع نہ ہوئے, لارجمنلکا میں آپ کو سنسار کر دوں گا, پتھروں سے مار مار کر مروا دوں گا. واجرنی ملی, نکل جاؤ میرے گھر سے. واجرنی ملی, قال سلام علیک, ابراہیم نے کہہ دیا سلام علیک. سلام علیک لا اسی وہ کہیں اکرون, میرے باپ ہیں میں کیا کروں, آپ میرے باپ ہیں, ہاں نہیں کیا کروں. قال سلام علیک, ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے پروردگار سے مغفرت چاہوں گا. انہو کان بی حفیہ, میرے پروردگار میرے ساتھ بڑی مہربانیاں کرنے والے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے وہاں ابراہیم نے باپ سے وعدہ کیا تھا, یہاں سورہ ممتحنہ میں کہہ دیا کہ الا قول ابراہیم علیہ ابھی لاستغفرن لک, ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ بات کی تھی, باقیوں سے تو تعلق کٹوا دیا, باپ کا رشتہ تو کچھ اور ہوتا ہے. اسے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا, لیکن دوسری جگہ فرمایا کہ فلما وما کان قول ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم جو استغفار اپنے باپ کے لیے مانگ رہے تھے, تو یہ اس وعدے کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے جو وعدہ سورہ مریم میں ذکر ہے, لیکن جب اللہ نے وحی کے ذریعے اس کے اوپر کلیئر کر دیا انہو عدو للہ, کہ میں نے سٹمپ کر دیا اس آدمی کو دوزخ کے لیے, I will put him there on record, he will go to the hell fire. تو جب میں نے ابراہیم کو کلیئر کٹ بتا دیا, تبرأ منہ, ابراہیم نے ٹوٹلی باپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا, ان ابراہیم لأواہ حلیم, کیونکہ ابراہیم یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا تھا, باپ کے ساتھ توڑا جوڑنے والا تھا. اب ذرا چلے جائے واپس اس میں سورہ ممتحنہ پر, نہیں سورہ مریم چلا گیا. ربنا لا تجعلنا فتنۃ, چھوڑی صاحب آپ کیوں گم کرتے ہیں, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی یہ آپ کے سارے انگلیاں جو ہے نا, یہ ساری انگلیاں یہ مستعمل ہونی, ربنا او ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشک نہ بنا دیں کہ کافر ہمارے اوپر اپنے سے تھم جاتے رہیں. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا, میں بخشش کیجئے, لَكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے, to be followed by you people, لیکن کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر, ان کے لیے جن کے دل میں دو خوف موجود ہو, ایک اللہ کا خوف اور دوسرا روز آخرت کا خوف. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام ان کے کرنے کے جن کے دل میں دو خوف ہوں, اور جن کے دل میں دنیا کا خوف, فلاں پاور کا خوف, فلاں پاور, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روز آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جس نے ابراہیم والے راستے سے روگردانی کی, فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, تو اللہ اس کیا کیا پرواہ کرتا ہے. جس نے بھی ابراہیم والے راستے سے روگردانی کی, he claims to be the follower of ابراہیم, but he does not follow the footsteps of ابراہیم. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا اس آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے, کلیم کرتا ہے ابراہیم کے راستے کا اور کردار ابراہیم والا نہیں, کردار ابراہیم والا نہیں ہے, جینس کے اس کے جینس کے راستے میں تبدیل ہو گئے ہیں. وہ میں جینس, I'm not talking about physically, میں spiritually اس کے جینس وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَ, ہاں آپ کو یہ بڑا مشکل گزرے گا اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا, اس لیے کہ وہ کافر ہیں, دوستوں سے تعلق توڑنا اللہ کے لیے اس لیے کہ وہ کافر ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ اور ان کے درمیان ایمانی محبت اور محبت پیدا کر جائے گا, لیکن جب تک اللہ نہیں چاہتا آپ خود اپنے طریقے میں تصرف کرتے رہتے ہیں. عَسَى اللَّهُ, ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے آپ کے اور ان دوستوں کے درمیان عادت منهم جس کے ساتھ آپ دشمنی کر چکے ہیں مودتا قلبی تعلق. واللہ قدیر اللہ تعالی قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور رحیم لا یلحاکم اللہ نہیں منع کرتا آپ لوگوں کو عن الذین ان کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے کہ آپ نے دنیاوی تعلقات رکھنے ہیں, آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی تعلقات. لا یلحاکم اللہ منع نہیں کرتا اللہ تعالی آپ لوگوں کو عن الذین ان کافروں سے لم یقاتلوکم فی الدین جو آپ کے ساتھ قتال نہ کر چکے دین میں, جو آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کر چکے دین میں, جو آپ کے ساتھ دین میں لڑتے نہیں, تو ان کافروں سے آپ کے تعلقات تو ٹیکے رہے, ان کافروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹیکے رہے, میں ان سے تو منع نہیں کرتا. لا یلحاکم اللہ نہیں منع کرتا آپ لوگوں کو عن الذین ان کافروں سے لم یقاتلوکم جو آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کر چکے فی الدین دینی معاملے میں, ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہ آپ کو آپ کے پراپرٹی سے بے دخل کر چکے. تو دو ہی چیزیں ہوتی جس پہ فائٹ ہو جاتا ہے, یا عقیدے پر یا پراپرٹی پر. زندہ آدمی دو چیزوں پہ جنگ کرتا ہے, کتنی چیزوں پر؟ دو چیز. ایک تو اس کے عزت کا مسئلہ ہوتا ہے, پراپرٹی چھین لی گئی, پراپرٹی چھین, یا اس کے دین پر حملہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں چیزیں نہیں, تو ان کے ساتھ تعلقات رکھے, میں تو اس کو برا نہیں مانتا. آپ نے سوشل دنیا میں رہنا ہے, سوشل تعلقات آپ کے ہوں گے. لا یلحاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان تبروہم. آپ کو اللہ نہیں منع کرتا کہ ان کے ساتھ احسان نہ کرو, ضرور احسان کرو, انہیں احسان کا بندہ بناؤ, شاید وہ کنوینس ہو کے مسلمان بن جائیں گے. عجیب بات کہ اللہ نے وَتُقْسِطُ إِلَيْهِمْ اور اللہ نہیں منع کرتا آپ لوگوں کو ان کافروں سے کہ آپ ان کو ان کا حق نہ دو, ان کو حق دو, ان کا حق ان کو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللہ تعالیٰ یحب المقسطین حق دینے والوں کو پسند کرتا ہے. انما بات یہ ہے ینہاکم اللہ کہ منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عن الذین ان کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے قاتلوکم فی الدین جو دین کے حوالے سے آپ سے لڑتے ہیں واخرجوکم من دیارکم آپ کو آپ کے گھر اور پراپرٹی سے بے دخل کر چکے وظاہروا علی اخراجکم اور وہ تعاون کر چکے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو نکالنا چاہتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے مباشر اور ایک ہوتا ہے معاون, ایک ہوتا ہے مباشر اور ایک ہوتا ہے معاون. مباشر وہ جو آپ کو نکال رہا تھا, مباشر وہ جو آپ کو نکال, مباشر وہ جو آپ کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا, اور معاون وہ جو اس کو سپورٹ دے رہا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں صرف ان کافروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو ٹھیک نہیں سمجھتا جنہوں نے آپ کو آپ کی پراپرٹی سے نکالا, جنہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے بے دخل کر دیا, اور ان کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کرتا ہوں جنہوں نے ان کو سپورٹ دے دیا آپ کے مقابلے میں. اور یہ ہوتا بھی غیرت کا مسئلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف غیرت غیرت کو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ غیور, اللہ بہت غیرتی ہے, انا غیور میں غیرتی ہوں, وان واللہ اغیر منی اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرتی ہے. وہ یحب الغیور اور اللہ صرف غیرت مند آدمی کو پسند کرتا ہے, بے غیرت کو نہیں پسند کرتا. حدیث میں ابن حجر نے حدیث نقل کی ہے کہ سات لوگ ہیں قیامت کے دن, لا ينظر الیہم اللہ, نہ تو رحمت کی نگاہوں سے اللہ ان پہ اوپر نظر ڈالے گا, ولا یزکیہم نہ ان کی پیوریفیکیشن کرے گا, ولہم عذاب علیم اور انہیں سخت عذاب دے دے گا. تو ان میں ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیوس. ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں بلا, بغیرت آدمی, اور دوسرا کہہ دیا دبوب. ہم پوچھتے ہیں کہتے ہیں غرد دلا, ایک ہوتا ہے دلا اور دوسرا ہوتا ہے غرد دلا. تو حدیث میں ہے ایک دیوس اور ایک دبو. صحابی نے عرض کیا کہ دیوس کون ہوتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یغار علی اہلی, وہ جس آدمی کو اپنی بیوی پر غیرت نہیں آتی, وہ جس آدمی کو اپنی بیٹی پر غیرت نہیں آتی, جس کو اپنی بہن پر غیرت نہیں آتی, یہ ہوتا ہے دیوس. اور انہوں نے کہا کہ دبو کون ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے میں ذرا اس سے بھی آگے ہیں, الذي يفتخر بذلك جو اس قسم کی دیوسی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. تو ناؤ وی ہیو بیکم سو مچ سوشل. اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم کرے, ان کے لیے کہ یعنی ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا ہم ان پر اپلائی نہیں کرتے, اس لیے کہ دے آر ناٹ مکلف عن شرائع, دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو دی شرائع. they are bound only to say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and that's our duty to convince them. While we are not doing so, we are here only to earn dollar. What will happen on the day of resurrection? We'll be in trouble. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. کیوں تو ایسا کیا خیال ہے؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں، دعوت چلا رہے ہیں، کوئی نہیں. وہ غریب لوگ تو جو بٹکے ہوئے مسلمان ہیں، اگر ان کو نماز کے لیے لے آئے تو یہ بھی بڑا کام ہے. بٹکے ہوئے مسلمانوں کو، یا تو مسلمان بٹک گئے ہیں، ہمارا تو عذاب یہ کہ مسلمان بٹک. میلی میں کتنے مسلمان رہیں گے؟ 30-40,000. اچھا، ہماری ساری مسجدوں کو جمع کر کے عید کے دن یا جمعہ کے دن کتنے مسلمان نماز میں آپ موجود رہتے ہیں؟ تین چار ہزار کیسے ہوں گے؟ یار ہماری سب سے بڑی مسجد ہے، تو ہماری سب سے بڑی مسجد میں 300 سے زیادہ نہیں بنتے. ہاں آپ عید کی ذکر کرنا ہے، جمعہ کی ذکر کرنا ہے؟ اب اٹ مینس کہ مسلمان بھٹک گئے ہیں، تو ان کو واپس لانا ہے. نہیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جماعت الدعوہ کہ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ٹو دی بیسٹ آف دیئر پاور ایز دے کین ڈو. بھائی اس طرح یہ کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل، اگر یہ بچہ ہے جو اللہ اس کو اجر دے دے، اب یہ اچھا ہے، یعنی بچہ ہے، نوجوان ہے، یہاں آیا جماعت کے ساتھ لگ گیا، ادر وائز اس کے والدین اس کو لوز کر جاتے. جب کسی گینگ میں چلا جاتا، گینگ میں نہ چلا جاتا، کسی لڑکی کے ساتھ تینگے بڑھاتا، بس مسئلہ ختم. بہرا یہ تو جماعت کے ہاتھوں آ گیا تو چلو اللہ نے مہربانی کروا دی. صحیح. تو یہاں جماعت والے جو نوجوانوں کو پکڑتے ہیں، یہ بڑا کمال کا کام ہے. اتنے تو جو کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھائی میرا بچہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سے پسا میں لگا دیں، 10 دن کے لیے اسے چلا دیں، چلا کے لیے بھجوا دیں، ٹائم ہو تو لگا دیں، تاکہ وہ خود کنٹرول ہو جائے. صحیح. لیکن ایز اے مسلم وی آر باؤنڈ ٹو کنوینس دی نان مسلم پیپل. نہیں نہیں چودھری صاحب، آپ نہیں، آپ چودھری صاحب آپ باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا بھی جو کیا ہے، دماغ خراب کی بات نہیں کر رہا، وہ کمپیوٹر میں کیا جو میموری لگاتے ہیں وہ فل ہو گئی ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے، اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے، 7 اس کے بنیادی عقائد ہیں، 5 اس کے بنیادی اعمال ہیں، اور 3 بنیادی ڈیوٹیاں ہیں. ابھی آپ کو یاد آ گیا؟ ابھی آ گیا چوہدری صاحب؟ تو یہ لوگ تو ایک ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں، ہم تو ایک بھی نہیں بجا لا رہے ہیں. نہ مسلمانوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ اسے مسجد میں لائیں، اور نہ غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں مسلمان ہو جائیں، اور نہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر بھی اللہ والے ہیں، ایک دو مسلمانوں کو تو اٹھا کے، نوجوانوں کو اٹھا کے مسجد میں آتے ہیں، نمازی تو بنا لیتے ہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. اور انہوں نے سپورٹ دے دیا تھا آپ کے مخالفین کو کہ آپ کو بے دخل کر رہے تھے، تو اللہ آپ کو منع کر رہا ہے. ان تولوهم، انہی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے. وَمَن يَتَوَلَّوْا، اور جنہوں نے ایسے کافروں کے ساتھ تعلق رکھے، فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا، وعلمنا منه ما جهلنا، واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، فالله خير حافظ. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 39. آپ لوگ بھی کہیں گے کہ بس 39 سے تو آگے نہیں گئے، سٹک ہو گئے ہیں فری وے پر. قاتلوں حتی لا تکون فتنہ، اور فائٹ کریں کفار کے ساتھ، حتی لا تکون فتنہ تن، تا آ کے کوئی سازش باقی نہ رہے. جب انہوں نے سازش شروع کی اور آپ نے فائٹ لانچ کیا، تو ابھی آپ نے فائٹ انٹل demolish and abolish and destroy the entire conspiracy, the whole conspiracy. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور فائٹ کریں کفار کے ساتھ تا آنکہ کوئی سازش باقی نہ رہے. تفصیلات ہم نے بتائی تھی. یا دوسرا، لَا تَكُونَ فِتْنَةً، تا آنکہ مسلمان ان کے تخت مشک نہ رہیں. جب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی شروع کی ہے اور آپ نے اس کے خلاف ایک فائٹ لانچ کیا، تو ابھی ان کی قوت کو اتنا ختم کر دیں کہ آئندہ کے لیے ان مسلمانوں کو نہ چل سکے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ، اور دین سارے کا سارا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، دین سارے کا سارا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا means must be implemented in every aspect of your life۔ کہ آپ نے لڑنا جھگڑنا کس لیے ہے؟ کوئی نماز کے لیے لڑنا جھگڑنا ہے؟ کوئی روزے کے لیے لڑنا جھگڑنا ہے؟ نہیں، to implement the Islamic system in total۔ کتنی اصل مسئلہ ہوا کہ کوئی جنگ ایسا نہیں تھا جس سے ان کی قوت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہو، فار ٹائم بھی تو ان کی قوت ختم ہو گئی، انہوں نے پھر قوت کو منتشر قوت کو جمع کرنا چاہا، اور کبھی انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کیا اپنے سپورٹ کے لیے، کبھی انہوں نے رومیوں سے تعاون لے لیا، وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈتے رہے، اور جب بھی رسول پاک کو پتہ لگ جاتا پھر چلے جاتے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل پر ان کے عمل کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پیر لیں، اگر وہ سازش سے باز نہ آئے، اگر وہ سازش سے باز نہ آئے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِن انْتَهَوْا، اگر وہ رک گئے سازش کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ، سازش کرنے سے رک گئے، اور ناؤ یو پیپل آر سیٹسفائیڈ دیٹ دے ول ناٹ میک اینی کنسپیریسی ان دس ریگارڈ، بس جنگ ختم۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں تو اس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ان کے کردار کو اللہ دیکھتا رہتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ کنسپیریسی ختم ہو گئی، بس جنگ ختم، اب وہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ کریم ان کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے بعد انہوں نے منہ موڑ لیا اور پھر سازشیں شروع کر دی، فَعَلَمُوا، تو جان لیجئے، اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مولا اور گارڈین ہے، نعم المولا، بہترین دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ، ونعم النصیر، اور بہترین ہیلپر ہے۔ جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دوستی نبھائی اور آپ کو ہیلپ کیا، تو مستقبل میں پھر آپ کو ہیلپ کرتا رہے گا۔ بدر میں ہیلپ کیا تو حنین میں پھر ہیلپ کرے گا، بدر میں ہیلپ کر دیا تو خندق میں پھر ہیلپ کر جائے گا۔ بات ذہن میں آگئی؟ اگر چودھری صاحب اپنے سوال کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تو بس بات ختم ہو جاتی۔ چودھری صاحب، اب یہ سوال کا جواب آ گیا، یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ جو سوال ابھرتا ہے بس وہ جواب دے دیتا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس آیت کا تعلق ہے سورہ انفال کے بالکل پہلی آیت سے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق، قل، آپ کی دیجئے، الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، غنیمت اللہ کی اور اللہ کے نبی کی۔ دو قسم کے صحابہ تھے، ایک وہ صحابہ جو پلاننگ کرتے رہے، دوسرے وہ صحابہ جو ڈائریکٹ فائٹ کرتے رہے۔ پلاننگ والے کہہ رہے تھے کہ غنیمت ہمارا استحقاق ہے، اور فائٹ والے کہہ رہے تھے کہ غنیمت ہمارا استحقاق ہے۔ اس پہ ریزنگ اور آرگومنٹ شروع ہو گئی، رسول پاک کے پاس آ گئے کہ غنیمتوں کا کیا بنا، بس اللہ کریم نے چونکہ پہلی جنگ تھی اور ان کی ذہن سازی کرنی تھی کہ فاؤنڈیشن سٹون وہ بہترین انداز سے لیڈ ہو جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں بتا دے الانفال للہ والرسول، غنیمتوں کا مال یہ اللہ اور رسول کا ہے، بس دونوں پیچھے ہٹ گئے، یہ اللہ اور رسول کا ہے، مسئلہ ہی ختم۔ اور اس کے لیے میں نے کہہ دیا کہ کئی سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے کہ میں نے آپ لوگوں کو نکالا تھا، آپ تو عیر کے پیچھے جا رہے تھے، میں نے نفیر کے پیچھے آپ کو لے چلا، اور قافلہ آپ سے نیچے نیچے میں نے گزار دیا تاکہ اللہ کریم اپنے دین کے غلبے کا فیصلہ فرمائے۔ تو سب کچھ جب اللہ نے کیا تو غنیمتیں کس کی؟ اللہ کی۔ غنیمتیں کس کی؟ وہ اللہ کی، کیونکہ سب کچھ اللہ نے کروایا، جب اللہ نے کروایا تو غنیمتیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو واضح انسازی ہو گئی، اب یہاں حکم ہے، آپ اس آیت کو لکھیں کہ وہاں ذہن سازی ہو گئی، مین عقیدے کی بات ہو گئی۔ اور اب وعلموا انما غنمتم، یہ آیت نمبر 41، یہ حکم ہے، یہ فقہی حکم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فقہی حکم ہے۔ وعلموا انما غنمتم من شيء، اور جان لیجئے کہ وہ چیز جو آپ غنیمت میں حاصل کرتے ہیں توڑا بھی ہو، من شيء کا معنی یہ، اگر وہ توڑا بھی ہو، چاہے آپ کو ایک روپیہ، اور وہ بھی امریکہ والا ڈالر نہیں، افغانستان والا روپیہ جس کا کوئی ویلیو نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو افغانستان والا روپیہ اگر آپ کو میدان جنگ میں بطور غنیمت مل چکا ہے تو اسی کو یہ قانون اپلائی ہوگا، ڈزنٹ میٹر کہ غنیمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، قانون از دی سیم۔ قانون اس لیے اللہ کریم نے فرمایا انما غنمتم من شیء، من شیء ان میں تنوین ہے تحقیر کے لیے کہ تھوڑی سی چیز بھی ہو لیکن غنیمت ہے تو قانون یہی اپلائی ہوگا۔ چوری صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ اچھا میں نے بتا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دوسری چیز ہے جس کو فے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ فے۔ اور کہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا؟ آپ نہیں تھے، ہاں تو کون سی صورت تھی وہ؟ سے کام چلے گا نہیں چوری صاحب، ادر وائز آپ کے جو جی پی ہے وہ گر جائے گا۔ مطلب کا پتا ہے لیکن آپ نے جگہ بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ دیکھیے 50% نمبر تو آپ نے لے لیے کہ یہودوں کو جو نکالا تھا، لیکن 50% آپ سے سورہ حشر آپ نکالیں، 28واں پارہ۔ کان لیا آیت نمبر 2 لکھیں، دیکھیں هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا تھا اہل کتاب کے کافروں کو، بنو نذیر کے یہود ہیں یہ، کون ہیں؟ بنو نذیر کے۔ من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر، لاول الحشر کا معنی یہ ہے کہ اولین وحلت میں، اولین وحلت میں، یعنی آپ کو کوئی زیادہ فائٹ نہیں کرنا پڑا، آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی زیادہ فائٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مرغوب بنا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس جی ہم نکلتے ہیں، یہ ہمیں کچھ کہے نا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ نکلنے والے۔ انہوں نے جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی اور اتنے بڑے بڑے جو فورٹریسز بنائے تھے وہ نکلنے کے لیے بنائے تھے، وہ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ پورے پیننسولا پر حکومت کریں گے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے۔ وہ ظنوا، اور ان کا تو یقین تھا، نو مانعتم حصونهم من اللہ، کہ ان کے فورٹریسز وہ اتنے مضبوط ہے کہ اللہ بھی وہاں نہیں پٹک سکتا، اتنے مضبوط فورٹریسز ہیں کہ اللہ بھی اس قلعے کے اندر نہیں جا سکتا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَآتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے گھیر لیا ان کو، من حیث لم يحتسبوا، ایسی جانب سے جس کا وہ تصور نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے اسے ان غریب صحابہ کے حوالے سے ایسے گھیر لیا کہ وہ کہتے تھے یہ مکے کے وہ حاجرین جو گھر بار چھوڑ کے وہاں سے دوڑ کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ لڑیں گے، ہمیں نکالیں گے، تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ایسے جانب سے گھیر لیا کہ خواب و خیال میں نہیں گزرتا تھا ان کا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت، مرغوب کر دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے بلڈنگوں کو ڈیمالش کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کریم فرماتے ہیں عبرت لے لے او عقل والو، کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اس طرح غریبوں کے ہاتھوں سے اس قسم کے جابروں کا ایسا حشر کر دیتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ جن کی نظریں لگ رہی ہیں، جن کا نظر کام کر رہا ہے، ذرا عبرت سے کام لے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ کریم نے ان پہ جلاوطنی اور ایکسپلشن یہ اس کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں ایک دوسرا قسم کا عذاب دے دیتا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں دوزخ والی عذاب ہے۔ کیوں؟ ذالک باللہ شاق اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخالفت کر چکے تھے اور رسول پاک کے۔ ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، جو اللہ کی مخالفت کرتا رہے گا تو اللہ سخت عذاب دیتا ہے، اس طرح دے دیتا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اب میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے باغات تھے، کھجور کے باغات تھے، تو وہ مسلمان ان کے ساتھ کٹوا رہے تھے، وہ خود بھی کٹوا رہے تھے، رسول کریم نے حکم دے دیا کہ اگر اپنے باغات کٹوانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہمیں اس لیے نکالا کہ ہمارے گھروں پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس لیے نکالا کہ ہمارے پراپرٹی پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس لیے نکالا ہمارے باغات پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ جو کچھ آپ لے جا سکتے ہیں بلڈنگوں سے نکال کے لے جائیں۔ کسی نے پنکھا اتارا، کسی نے لائٹ اتاری، کسی نے چھت اتار دی، کسی نے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ روشن دان، یہ بڑا روشن دان یہ نکال دیا، کسی نے گڑی اٹھائی، اور کسی نے جو کچھ اٹھا سکتے تھے رہے تھے سارے بلڈنگوں کو اور کجور کو کھاٹتے رہے، باغات کو، سرسبز باغات کو کاٹتے رہے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ کاٹتے رہے کہ ہم بھی کٹوائیں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں کہ ہم کوئی اس حرص میں لگے ہوئے ہیں، اس حرص میں نہیں، اور انٹینشن از اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں، فار دی سیک آف اللہ، اللہ کے دین کے لیے۔ تو آپ، انہوں نے پروپیگنڈا کروا دیا، مشہور کروا دیا پورے شام میں، جی باغات کا ایسا بیڑا انہوں نے ورک کروا دیا، باغات کا یہ سب بیڑا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ باغات تو ایسے ہیں جس کے مالک آپ کے ساتھ راضی ہو گئے تھے کہ میں کٹوائیں، بس ہی میں چھوڑتا ہوں، تو آپ نے چھوڑ ہی دیا۔ جو مالک کہہ رہا تھا کہ میں کٹوانا چاہتا ہوں، تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کٹوایا کہ چلو جی ہم بھی ساتھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو بھی اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ما قطعتم من لیلۃ او ترکتموها، وہ جو آپ کاٹ رہے تھے کھجور، او ترکتم ہوا قائمتن علی اصولیا، یا چھوڑ رہے تھے کھجور، فبإذن اللہ، تو یہ کاٹنا بھی اللہ کا حکم تھا اور چھوڑنا بھی اللہ کا حکم تھا، اور یہ کاٹنے کا مقصد کیا تھا، وَلِيُخْزِهَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ ان بدماشوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اب جو کچھ آپ کو ملا تو جنگ کے بغیر ملا، جو کچھ ان سے چھٹ گیا وہاں مدینہ میں اور وہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں آ گیا، اس پہ آپ نے کوئی فائٹ مائٹ، تو وہ فے ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب فے کا حکم کیا ہے کہ وہ کل کا کل بیت المال میں جائے گا۔ ما افا اللہ علی رسولہ، وہ جو بطور فے دے چکا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان میں سے، فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب، تو آپ بطور فائٹ نہ اس پہ گھوڑے دوڑا چکے ہیں اور نہ اونٹ دوڑا چکے ہیں، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ کریم کبھی کبھار اپنے رسولوں کو بغیر فائٹ کے ڈومیننٹ بنا دیتے ہیں، جس طرح بنا دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ یہ ٹیسٹ تو آپ کے ہوتے رہتے ہیں، کبھی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ کرنا ہے، ادروائز اگر اللہ چاہتا بنو نذیر پہ کیسے مسلط کروائے رسول پاک کو۔ ما افا اللہ علی رسولہ من آل القرآن، وہ جو بطور فے دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے رسول کو، من آل القرآن، مختلف شہروں میں سے، فللہ، وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، ولذی القربا، ہاں، رسول پاک کے قرابت داروں کا، والیتامہ، یتیموں کا، والمساکین، مسکینوں کا، وابن السبیل، اور مسافروں کا۔ اور یہ تقسیم کیوں، اور یہ تقسیم کس لیے؟ کہ لا یکونا دولتا بین الاغنیاء منکم، اس لیے کہ یہ پیسے اور ڈالر صرف رچ سرکل میں چکر نہ لگاتے رہے، غریبوں کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت آتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، اور وہ جو اللہ کے پیغمبر آپ کو دے چکا ہے کوئی کھولو عمل، فخذوه سے مضبوطی سے پکڑو، وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جس سے منع کرتا ہے رسول پاک تو منع ہو جاؤ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، رسول پاک کے حکم کو اگنور نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، رسول نے حکم دے دیا، یو کین ناٹ ٹیک اے پلی کہ یہ قرآن کریم میں ہے، اللہ کریم نے کہا کہ میں نے قرآن کریم میں ایک جملہ کہہ دیا کہ وہ ما آتاکم الرسول فخذوه، پیغمبر جو کہتا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، بس اب پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے کر رہا ہے وہ قرآن کریم میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مطاف میں طواف کر رہے تھے، مطاف میں طواف کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے سلام کیا، السلام علیکم، جب نہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہہ دیا، اس نے کہا جی ایک ٹڈی ہوتا ہے لوکس، کہ میں نے اسے مارا ہے احرام کی حالت میں، کس میں؟ احرام کی حالت میں، تو اس کا، اس جنایت کا بدلہ کیا ہے۔ وہاں تو اگر احرام کی حالت میں آپ حرم کے اندر کچھ چیز مارے تو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، فائن ہوتا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمرتن بجرادہ، تمرتن بجرادہ کہ ایک لوکس کے بدلے آپ نے ایک کھجور کا سپتا دینا ہوگا. لوکس اس کا ویٹ اور وزن اور والیوم اور تقریباً دونوں ایک جیسے. تمرتن بجرادہ صحیح. تو اس آدمی نے پوچھتے یہ قرآن میں ہے؟ تو قرآن میں ہے. تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں قرآن میں سورہ حشر میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ. یہ قرآن میں ہے کہ جو کچھ رسول پاک نے کہہ دیا اس پہ عمل کرو. یہ حضور نے فرمایا کہ تمرتن بجرادہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہ دیکھیے آیت نمبر 7 جو ابتدا سے شروع ہے ما افا اللہ علی رسول من اہل القرآ فللہ وللرسول ولذی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل. اب اپنے سبق پہ جائیں, اس کو محفوظ رکھیں. پہلی کرنا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّا ہاں کہیں نا لِلَّهِ اور وہاں پہ فَلِلَّهِ وہاں پر ہے فَلِلَّهِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. The same sequence and the same series that is mentioned there in Surah Al-Hashr. لیکن فرق یہ ہے کہ فے کل کا کل وہ بیت المال میں جا کر ان کا پانچواں حصہ ان پانچ گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. پانچواں حصہ ان پانچ گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور غنیمت پہلے اس کو چار حصے مجاہدین میں اور ایک حصہ بیت المال میں. جو بیت المال میں گیا تو پھر اس کا ایک بٹا پانچ یعنی پانچواں حصہ وہ ان پانچ گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. بات سمجھ آئے گی؟ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ یعنی مین کہ ہر ایک کو پچیسواں حصہ ملے گا. پانچواں حصہ بیت المال میں گیا. کیا گیا؟ پانچواں حصہ بیت المال میں. تو دیکھیے وہ پانچواں حصہ یہ پانچ گروپ میں تقسیم ہو گیا تو پانچ پانچ پچیس, تو ہر ایک کو پچیسواں حصہ مل گیا غنیمت کا. رسول کو پچیسواں, رسول کے قرابت داروں کو پچیسواں, یتیموں کو پچیسواں, مسکینوں کو پچیسواں اور ابن السبیل کو پچیسواں. ہر ایک کو پنجویشتم حصہ ملا. اس ہر ایک کو پچیسواں حصہ مل گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بیت مال المسلمین یعنی مینز اسلامک ٹریجری اسلامک خزانہ, اس میں چار بنیادی یعنی کیٹیگریز ہوتے ہیں. چار یہ آپ لکھ کے اگر آپ لکھنا چاہیں بیت المال مسلمانوں کا بیت المال یہ چار انواع کے اموال پر مشتمل ہوتا ہے. اور ان چار قسم کے اموال کا آپ کوئی مکسچر نہیں بنائیں گے کیونکہ مختلف انواع ان کے لگانے کی جگہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک غنیمت کا پانچواں حصہ, منرلز جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, خزانے اور ہڈن ٹریجری جو گورنمنٹ کو مل جاتی ہے, یا وہ منرل اور ہڈن ٹریجری جو کسی آدمی کی ذاتی ملکیت میں اس کو ملے, اس کا بھی پانچواں حصہ بیت المال میں جائے گا. اگر حیات نے اپنی زمین میں کوئی چیز ہڈن ٹریجری مینس کوئی